NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het tussenvonnis van het internationaal gerechtshof in de zaak tegen Israël moet onmiddellijk en volledig worden uitgevoerd. Dat zegt de Europese Commissie. Het hof gaf Israël de opdracht te doen wat het kan om slachtoffers in Gaza te voorkomen. Hamas kreeg het bevel alle gijzelaars vrij te laten. Royce de Vries heeft gelijk gekregen in het kort geding dat hij aanspande tegen het AD. De rechter verbiedt de krant om nieuwe verhalen te publiceren op basis van geluidsopnamen die mogelijk werden gemaakt door zijn vader, Peter R. de Vries. Er zijn volgens Rusland Oekraïense identiteitspapieren gevonden op de plek waar een Russisch militair vliegtuig crashte. Rusland stelt dat er tientallen Oekraïense krijgsgevangenen in het vliegtuig zaten die onderweg waren naar een gevangenenruil. Oekraïne zou het toestel hebben neergehaald, maar bewijs ontbreekt. In de gevangenis in Alphen aan de Rijn heeft een medewerker condooms voor gevangenen beschadigd. Die condooms worden aan gedetineerden uitgedeeld die bezoek krijgen. De medewerker is op staande voet ontslagen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Margje Fixen. Zo, goedenavond, 1 over half 9. U bent van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, een avond vol sport, want in Salt Lake City is de wereldbeker schaatsen en in Zwolle wordt er gevoetbald. Ja, eredivisieduel tussen PEC Zwolle en Vitesse. 1-0 hoorde u net al. Staat op het programma, daar zijn we een half uurtje bezig. En in het nieuwsforum tussen 9 en 10 gaan we het hebben over onderwijs, om het precies te zijn over het voortgezet onderwijs en het mbo. Ja, daar gaan we over in gesprek met docent Lucelle Convalius, onderwijsprofessional en programmamaker Karim Amgar, en met Jelmer Evers, die is van de Algemene Onderwijsbond. Maar wij gaan eerst naar Sebastian Timmerman. Vanavond, eerste dag is het, hè, van de wereldbeker schaatsen in Salt Lake City. Dan wordt er natuurlijk gezegd de baan waar de meeste wereldrecords gereden zijn. Sebas, hoe moet ik dat nu voor me zien? Ja, het is de baan waar op één na alle wereldrecords gereden zijn in Salt Lake City. Hij ligt op 1400 meter hoogte. En dat betekent dus weinig luchtweerstand voor de schaatsers. Dus schaats je automatisch al sneller. Er zit ook een dak op de baan. Dat is wel zo handig. En de omstandigheden zijn daar over het algemeen altijd goed. Maar of dat vandaag ook het geval is, waag ik te betwijfelen. In de B-groep hebben we er vandaag al gekeken wel naar veel persoonlijke records. Maar dat waren maar kleine verbeteringen. En in rit 1 van de 1000 meter bij de vrouwen, waar we net mee begonnen zijn, zag ik twee Nederlandse vrouwen. Isabel Greveld won de rit van Naomi Verkerk. Maar Greveld reed geen persoonlijk record. Verkerk deed dat wel. Maar slechts met 1/100ste van een seconde bracht zij hem op 1:15:32. Dus of de wereldrecords waar iedereen van droomt erin zitten vandaag, daar twijfel ik over. 1000 meter vrouwen, behalve Verkerk en Greveld, krijgen we namens Nederland nog in de baan Antoinette Rijpma de Jong, Femke Kok en Jutta Leerdam. Die wint bijna altijd op de 1000 meter. Maar Leerdam is een beetje aan het rommelen met haar enkel de laatste weken. Wilde niet praten in Salt Lake City voorafgaand aan deze wedstrijd. En maakt geen fitte indruk. Doet trouwens Kjeld Nuis ook niet. Komt later vanavond nog in actie op de 1000 meter bij de mannen. Maar hij is ziek. Goed, gaan we eens even kijken bij Mark Kloostra bij PEC Zwolle tegen Vitesse. Ik zei al, we hoorden je eerder. Je meldde al de 1-0 voor PEC Zwolle. Is het leuk eigenlijk? Ja, het is zeker leuk. Na 33 minuten is het 1-0. Maar als je toevallig net bij dat doelpunt drinken was gaan halen, of even naar de wc en je kwam terug en je bedenkt dan, nou, wat heb ik nou gezien in die eerste 33 minuten, en je hoort dan er is één keer gescoord, dan denk je toch echt dat het Vitesse is. Want die voetballen zoveel makkelijker dan PEC. Maar ja, Reinders heeft na een kwartier 1-0 gemaakt. Toch echt voor de ploeg uit Zwolle. Het was nog een goed doelpunt ook. Een hele fijne paas van Namli. Nu valt Vitesse maar weer eens aan. Via Boutra gaat het naar spits Visser. Visser bewaart het overzicht. Al dan niet buitenspel. Nu Domjoni aan de linkerkant. Voorzet naar de tweede paal. Is wat te scherp. En belandt dan op de punt van de 16. Daar gaat de bal naar Manhoef. Die is in de 16 meter. Dribbelt daar nu zo'n beetje uit. Zet de bal voor. Dan kan er gekopt worden door zeven kijken. Visser is dat. Ik wilde zeggen Meulensteen. Maar dat kan helemaal niet. Er ziet zo'n blonde jongen de lucht in springen. Maar Meulensteen is vervangen. Die had een hoofdblessure. Kwam met zijn kop tegen die van Lennart T aan en moest gelijk worden vervangen. Maar dit is dus Andy Visser die probeert te koppen en dat ook doet. Maar dat met een stuitje recht in de handen van Schendela. Vitesse voetbalt makkelijker, is ook gevaarlijker. Maar PEC staat voor de doelpunt van Reinders na 16 minuten. Intussen minuut 34. Eén vraag nog even. van Mark uit Betrouwbare Bron, namelijk verre vrienden van mijn collega Margje Fitsen. Die beweren dat het vak achter de goal, het fanatieke vak, zich inhoudt vanavond uit protest tegen het feit dat ze zoveel boetes krijgen vanwege de sfeeractie. Dus geen sfeer vanavond. Ja. Merk je dat? Oh. Het sfeervak wil geen sfeer maken. Nou, daar hebben ze wel vaker een handje van. Dan komen ze niet opdagen het eerste kwartier en zo. Dan denk ik, je bent lekker je ploeg aan het steunen. Maar vandaag waren ze juist in de eerste 10 minuten heel hard aan het zingen en aan het springen. Intussen zijn ze er wel bij gaan zitten. Dus misschien is het een protest vanaf minuut 12 omdat ze de 12e man zijn. Vul ook maar iets geks in hoor. Ik heb werkelijk geen enkel idee. Maar er is wel meer onmin tussen die zogenaamde harde kern en Pek Zwolle. Ja. Dan zijn ze misschien wel liever kwijt dan rijk. Want dat levert heel vaak problemen op. Mooie paas nu op Reinders. Wil dan om de keeper heen. Dat lukt half, wat een kans voor Reinders op zijn tweede. Maar hij stond buitenspel blijkbaar ook nog. Verschijnt dan ineens, terwijl we dat verhaal aan het vertellen zijn, op een prachtige steekpaas. Oog in oog met Room. Moet hem er langs schieten zoals hij dat bij de 1-0 deed. Maar wil om de keeper heen. Duurt te lang, blijkt buitenspel. Blijft 1-0. Oké. Okay. De rechter heeft vandaag bepaald dat het Algemeen Dagblad niet mag publiceren over geluidsopnamen die gemaakt zijn door Peter R. de Vries en die in het bezit zijn van de krant. Zijn zoon, Royce de Vries, had een kort geding aangespannen om deze publicatie te voorkomen en is dus in het gelijk gesteld. Thomas Bruning, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, vindt het een ingrijpende maatregel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom noemt u het een ingrijpende maatregel? Nou, het is in zeer uitzonderlijke gevallen zo dat een rechter vooraf besluit om over te gaan tot het verbieden van een publicatie. Dat is in dit geval gebeurd. Maar wat deze zaak zo bijzonder maakt, is dat die rechter dat ook nog eens doet zonder daarbij geen enkele motivatie gevend in het vonnis. Dus het is nu voor ons, maar ook voor alle andere journalisten in Nederland, volstrekt gissen op welke basis hij tot deze afweging is gekomen. En het is überhaupt al uitzonderlijk dat de rechter een publicatieverbod oplegt, toch? Ja, nee, precies. En daar kunnen natuurlijk redenen voor zijn. Hè. Er kan een levensgevaar zijn of er kan een zodanig zwaar belang zijn, hè, dat je daartoe besluit. Maar als dat gebeurt, dan moet je dat zeer zorgvuldig doen. En dan moet het ook navolgbaar zijn. En op dit moment heeft de rechter eigenlijk gezegd, vertrouw me op mijn blauwe ogen. Hij heeft een paar wetsartikelen genoemd, maar hij heeft geen enkele inzicht gegeven waarom hij tot dit vergaande besluit is gekomen. En dat stuit ons vooral tegen de borst. Ja, en ook dus niet een uitleg over waarom hij geen uitleg geeft. Nou, dat misschien nog net wel. Dus hij zegt van, het zijn vertrouwelijke zaken, dus kan ik daar verder niet over uitweiden. Maar dat is eigenlijk, voor zover ik weet, nooit vertoond in zo'n zaak. In een zaak waar juist ook de pers en het brede publiek ook groot belang bij heeft. Ja. En dus dat betekent dat wij eigenlijk zeggen, met zo'n vonnis kan je eigenlijk niet recht wijzen. Nee, het heeft natuurlijk alles te maken met een artikel van het AD eerder deze maand. Er is dus al een artikel geweest over voormalig advocaat Galit Kassem. In opnames zou dan te horen zijn dat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht. En Royce de Vries zegt dus, ik ben bang dat nieuwe publicaties de veiligheid van Kassem in gevaar zou kunnen brengen. Begrijpt u op zich wel die redenatie van Royce de Vries? Of zegt u, nee, vrije pers, boven alles? Nee. Ik snap heel goed dat er soms omstandigheden kunnen zijn die ertoe leiden dat je echt ook als pers zegt van dit gaan we niet publiceren, of dit kan niet. Maar dan moet dat wel, zeker als je dat voor de rechter brengt, hè, want de media zijn echt niet zonder scrupules, zullen we zeggen. Hè, die denken echt wel na over wat ze publiceren. Dus als je dat voor de rechter brengt en dus als er oneenigheid is tussen partijen is of dat nou wel of niet kan, dan zal een rechter moeten uitleggen waarom hij vindt dat zo'n ingrijpende maatregel voor alle journalisten van het AD dus vervolgens niet meer mogelijk is. En dat is denk ik het meest fundamentele. Dus wij denken, ik kan me voorstellen dat er dus redenen zijn om dat recht tot dit besluit is gekomen. Maar dan had hij dat en dan zou hij dat moeten motiveren op een manier dat het publiek, maar ook de journalistiek, begrijpt waarom hij tot die reden is gekomen. Ja, dat is dus duidelijk niet gebeurd. Dat is ook het punt wat u wil maken. Ik vraag me dan af, is daar dan niet achter te komen op een of andere manier? Nou ja, dat, en dan kom je bij de verstrekkendheid van dit vonnis. Er is dus geen enkele communicatie mogelijk. Je merkt ook, ik denk dat jullie ook als collega's het AD zelf om commentaar hebben gevraagd. Die kunnen geen commentaar geven. De rechter wil geen commentaar geven. Royce de Vries wil geen commentaar geven. En dan krijg je dus een situatie die in onze ogen niet past in een rechtsstaat waarin we leven. Nogmaals, ik snap dat een rechter tot een oordeel kan komen, maar niet als hij dat niet motiveert. Nou, dan in hoger beroep, denk ik, het AD. Misschien dat er dan wel meer duidelijk wordt. Ja, ik denk, we hebben contact gehad met AD. Die denken er op dit moment over. Maar ik denk dat wij als beroepsgroep, sprekend namens de beroepsgroep, zeker zo'n hoger beroep zouden steunen. Eigenlijk vooral om die reden. Dus vooral om de reden dat we zeggen, wij willen kunnen toetsen waarom de rechter tot zo'n ingrijpende maatregel komt. En dat kunnen we op dit moment niet. En wat verwachten jullie dan van zo'n potentieel hoger beroep? Nou, ik hoop dat daar meer besef is dat een rechter een openbaar beroep heeft. Een beroep heeft waarin hij verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van het publiek. En dus ook zo'n uitleg zal moeten geven. En dat is het minste wat hij moet doen. En het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als de afweging die de journalisten in dit geval hebben gemaakt, als hij die ook volgt. Maar dat vind ik een secundaire zaak. Dat is meer iets waar het AD voor moet knokken. Ja. Maar wij zeggen als beroepsgroep, dit hebben wij nooit eerder meegemaakt. En dit zou geen goede tendens zijn als er ook vaker dit soort vergaande oordelen komen zonder dat die volwaardig en goed gemotiveerd worden. Hartelijk dank voor nu voorzitter van de NVJ, Thomas Bruning, over de uitspraak van de rechter over het publicatieverbod van het AD. Gaan we weer even naar de 1000 meter vrouwen, de World Cup in Salt Lake City. Ik hoor een startschot en ik zie oranje, Sebastian Timmerman. Het startschot was voor Antoinette Rijpma de Jong, 28 jaar. Begonnen als allroundster eigenlijk, daarna vooral specialisten 3 kilometer en langzaam maar zeker naar de 1500 meter toegegroeid. Maar dit is de 1000 meter, dus ze gaat eigenlijk die kortere afstanden steeds beter beheersen. Ze moeten niet hebben van de openingstijd. De eerste 200 meter gaan in 18 seconden en 26 honderdste. En daarmee was ze 14e langzamer dan haar Japanse tegenstander Rio Yamada. Ze kruist net voor de kleine Japanse langs. Dat ging maar net goed. Moest ook duidelijk nog even in de binnenbocht versnellen op de baan in Salt Lake City om een moeilijke kruising te voorkomen. Maar nu komen de dikke ronde, anderhalve ronde die in het voordeel moeten zijn van Rijpma de Jong. Maar ik sta wel versteld van het verschil met die Yamada, want die ligt nog altijd ver voor. Is ook in de ronde veel sneller dan Antoinette Rijpma de Jong. 44-6 voor Yamada. 45-6. Daar zit dus een seconde tussen voor Rijpma de Jong. Snelste tijd staat trouwens op naam van Erin Jackson. De Amerikaanse Olympisch kampioen op de 500 meter. Kwam tot 1:14:35. En dat was voor Jackson geen specialist op de 1000 meter. Wel een persoonlijk record. Rijpma de Jong via de laatste binnenbocht nog in de buurt gekomen van Yamada. Sterker nog, ze pakte nog in de laatste millimeters. En rijdt in 1:14:11 dan weliswaar sneller dan Erin Jackson, maar toont zich toch niet tevreden met deze tijd. Het is ook geen persoonlijk record. En daarvoor kom je natuurlijk eigenlijk wel naar Salt Lake City. En Antoinette Rijpma de Jong blijft een halve seconde verwijderd van haar persoonlijke record. Een halve seconde daarboven. 1:14:11 dus voor haar. Yamada met een moeizame laatste ronde in 1:14:27 de voorlopig tweede tijd. Maar ook voor haar geen persoonlijk record. En zo hebben we nu halverwege de 1000 meter bij de vrouwen 5 ritten gehad. Kortom, 10 rijdsters in de baan. Pas 3 persoonlijke records gezien. Ja, en dat is wel eens anders geweest bij wedstrijden in Salt Lake City. Maar omstandigheden met dat hoge drukgebied boven de hoofdstad van Utah lijken dus een beetje tegen te vallen. En dat is natuurlijk in het nadeel voor de schaatsers. Een koele blik, een teleurgestelde blik bij Antoinette Rijpma de Jong. 1:14:11 voor haar. En dan meldt de volgende Nederlandse zich alweer in de baan. En dat is Femke Kok. Die gaat starten in de buitenbaan. En dat betekent dat Kok, de wereldkampioene, op de 500 meter dadelijk op deze dubbele afstand voor haar perspectief gezien de laatste buitenbocht ook heeft. En ze neemt het op tegen Ayano Sato. En dat is eigenlijk een Japanse equivalent van Antoinette Rijpma de Jong. Want Sato is specialiste op de 1000 en de 1500 meter. Reken maar dat Femke Kok hier zeer gemotiveerd aan de start staat. Ze wil laten zien dat ze die 1000 meter ook goed kan rijden. Kwam ten val bij de Nederlandse afstandskampioenschappen op deze afstand. Werd daardoor niet voor Nederland geselecteerd voor de 1000 meter voor de weken afstanden. Volgende maand in Calgary. Kok baalde daarvan, had gehoopt op een tweede kans. Een soort skate-off tegen Isabel Greveld, die wel geselecteerd is en die al gereden heeft en nog voorlopig vierde staat in 1441. Peter Kok. Natuurlijk, specialisten op de korte afstand, opent in 17-7. Keurige opening voor Femke Kok. Kok kan met Sato mee in de buitenbocht als het ware. En zo zit ze heel dicht op de Japanse als we terug zijn op de kruising. Kan ze richting de Japanse toerijden lekker even mee. In de kiel of in het slipstream van de Japanse. En nu moet ze het alweer op eigen kracht doen via de binnenbocht. Altijd lastig in Salt Lake City met die hoge snelheden. Zie je veel schaatsers naar buiten toe waaieren. Maar Kok wist hem toch nog redelijk goed te rijden. Hij rijdt de eerste ronde in 26,8 seconden. En dan heeft ze een volle seconde voorsprong op het schema van Antoinette Rijp. Maar de Jong heeft nu wel moeite in de laatste ronde om die snelheid vast te houden. Sato komt in de buurt op de laatste kruising. Heeft ook het voordeel van de laatste binnenbocht. En vormt op die manier nog een serieuze bedreiging voor Femke Kok. Sterker nog, de Japanse is er voorbij en gaat de rit winnen. Van Kok doet dat in 1.14.19. Dat is de tweede tijd voor Sato. Langzamer dan Rijp. Maar de Jong en Kok valt toch tegen met die 1.14.42. Staat nu al op de zesde plaats en is ook langzamer dan Isabel Greveld. Dat had ze anders willen zien. Goed, komen we zo bij je terug, want zometeen Brittany Bowe, de wereldrecordhoudster tegen Jutta Leerdam. Eerst even kijken bij Mark Klooster natuurlijk, bij Pek Zwolle tegen Vitesse. Zo tegen de rust aan, maar er zal wel wat bij komen, denk ik, hè? Ja, 3 minuten komen erbij. Daarvan is de eerste halve minuut verstreken. Pek leidt met 1-0. We verlieten jullie met die kans voor Reinders. En het vlagsignaal daarna van de grensrechter en het fluitsignaal dus ook. Maar het was geen buitenspel voor Reinders. Wel voor T, die daarna nog probeerde de bal doel in te tikken. Het beslissende zetje te geven. Maar Reinders, oog in oog met Rome, had die bal er gewoon in moeten schieten. In plaats van de omweg te kiezen om de keeper te omspelen. Dan was het 2-0 voor Pek geweest. Dat nu ook de bal heeft in de middencirkel via Namli. Net bereidde hij nog een kans voor Pek op de tweede. Maar liepen van Polen en T elkaar in de weg. Schoten ze allebei half. En leverde dat een poging naast het doel op van Rome. Nu Vitesse via Van Ginkel en dan Dom Joni. Dan wordt Spits Visser gezocht. Ook gevonden, maar dan raken ze de bal kwijt. En nu is het Van den Berg. Die schiet vanaf 25 meter. Rome bokst die bal weg. Die zwabbert wat op hem af. En dan neemt Rome geen risico als keeper. Die lage bal in zijn linker benedenhoek. En dan bokst hij die bal tot over de zijlijn weg. Is er nog een inworp voor Pek. Tweede minuut van de extra tijd loopt. En van Polen mag die inworp gaan nemen. Tussen die twee kansen op 2-0 voor Pek. Zat overigens ook een grote kans voor Vitesse. Voor Van Ginkel in. Die kopte de bal net naast het doel van Schendelaar. Vitesse werkt weg. Nou ja, Vitesse. Het is Hendricks die dat doet. Maar tot in de middencirkel. Waar de bal dan weer teruggespeeld wordt. Door Lam naar zijn keeper Schendelaar. Het is een lange trap nu richting de linkerkant van het veld. Valt die bal goed? Nee, Isimat Miren kan die bal nog koppen. En dan komt hij in de voeten van Van Ginkel. Helemaal uitgeweken naar de rechterkant om daar uit te verdedigen. En via Pruppen. Die speelt echt goed hoor, die Davy Pruppen. Daar was ik vroeger al fan van. Maar die is zo rustig en die draait altijd de goede kant op. En naar de goede kleur. En die kijkt constant om zich heen waar de ruimte ligt. Het is echt jammer dat hij een paar jaar niet gevoetbald heeft. Want anders had hij misschien nog wel met Oranje meegekund. Maar goed, Van den Berg mag het nog een keer proberen. En weer Rome. Deze is iets makkelijker. En deze kan hij dan met twee handen tegenhouden. En vervolgens klem pakken. Ja, Van den Berg twee keer in de as van het veld. Twee keer een meter of 20. Daar kan hij van schieten. En hij schiet ook twee keer tussen de palen, maar nog niet doeltreffend. Zo is Pek in de laatste 10 minuten het meest gevaarlijk van de twee ploegen. Staan zij ook op voorsprong, maar daarvoor was Vitesse dus de beter voetballende ploeg. Gaat de bal nu naar Hendricks. De laatste aanval voor Vitesse, denk ik. Want over 20 seconden zit de eerste helft erop. Crosspaas van Hendricks. Zo, ja, die ziet de grensrechter, denk ik. Want verder staat er helemaal niemand. De bal gaat gewoon naar de grensrechter toe. En dan over de zijlijn. Dat was een hele slechte paas van Ramon Hendricks. En dan is de inworp voor Pek. En dan is het McNulty die alle tijd heeft. Want hij weet, nog een paar secondjes. En dan zit de eerste helft erop. En dan gaan we rusten met een voorsprong. En Pek wint niet zoveel thuis. Hè. Pas 8 punten gehaald. Het is rust nu. Gerrits heeft gefloten voor het laatst. Enige doelpunt gemaakt door Reinders na kwartier spelen. Pek op voorsprong tegen Vitesse. Goed, gaan we naar een affiche waar je als schaatsliefhebber naar uitkijkt. Brittany Bowe, wereldrecord 1:11:61. En de personal best, zoals dat zo mooi heet, persoonlijke bestheid van Jutta Leerdam, 1:11:84. Dat ligt dicht bij elkaar. Zeker. Gaan we dat zien vanavond, denk je? Ik twijfel eraan. Ik denk het eigenlijk niet. Nee, dit voelt toch tot nu toe. We zijn 7 ritten onderweg op de 1000 meter van de 10. Maar het voelt toch een beetje als die voetbalwedstrijd waar je de hele week naar uit hebt gekeken. En dan zie je de eerste helft of de eerste 30 minuten. En dan denk je, ja, dat valt toch een beetje tegen. De tijden zijn tegenvallend. Antoinette Rijpma de Jong, 1:14:11, ontevreden na haar rit. Staat nog wel steeds aan de leiding voor Sato en Yamada, beide uit Japan. En nu is dus de beurt aan de veteranen. Brittany Bowe, 1:11:61 voor de inmiddels 35-jarige Bowe. Is dus dat wereldrecord van 9 maart 2019. En hoe is het nou toch met Jutta Leerdam? de Nederlandse recordhouder. 1:11:84, 15 februari 2020, toen ze haar eerste wereldtitel veroverde. Op deze baan, in Salt Lake City dus. Wereldkampioene 1000 meter. Maar dat was de Leerdam die eraan kwam. Het grote talent uit Schavenzanden in Zuid-Holland. Nu heeft Leerdam, terwijl we een valse start horen, dat is vervelend, een valse start zien en het fluitje horen, zo moet ik het zeggen. En de valse start was voor Brittany Bowe. Het zit een beetje tegen bij Leerdam. De laatste weken begon het seizoen, zoals we gewend waren, met een overwinning bij het World Cup kwalificatietoernooi, bij de Wereldbeker in Obihiro. Toen kwam er een nederlaag in Peking. En toen kwamen een beetje de verhalen na die derde plaats daar in China over de enkel die vast zat, waardoor ze eigenlijk instabiliteit heeft opgelopen. Ze klapt er ook zo nu en dan doorheen. Ze kwam zelf met dat verhaal, maar voor, ja, inmiddels is ze zo moe om daar steeds aan herinnerd te worden dat ze er niet meer over wil praten. Wilde ook geen interview geven met mijn collega's die in Salt Lake City aanwezig zijn, voorafgaand aan deze 1000 meter. En dus is het nu de vraag hoe het sportief gaat en of Jutta Leerdam die dikke minuut in ieder geval kan doorbijten op deze 1000 meter. Tweede start. Een stabiliteit bij Jutta Leerdam in de buitenbocht. Maar gelukkig horen we buitenbaan, moet ik zeggen, maar één startschot. En is deze start dus in ieder geval conform de regels volgens de starter. Brittany Bowe altijd beter op de eerste 200 meter dan Jutta Leerdam. Onderdoor gekomen. En Brittany Bowe opent dan in 17 seconden en 74 honderdste van een seconde. Dat is al bijna 2/10 langzamer dan de eerste 200 meter toen Bowe het wereldrecord reed. Wereldrecordtijden zitten er, lijken er dus niet in te zitten vandaag. Bowe naar de buitenbaan en Jutta Leerdam jaagt, probeert zo geconcentreerd mogelijk te rijden en zoveel mogelijk snelheid te halen uit haar passen, uit haar zijwaarts afzet en is inmiddels onderdoor gekomen. Ligt een millimetertje voor als de bel klinkt. 26.8 de rondetijd voor Jutta Leerdam. 44.99 is al een seconde boven haar eigen Nederlands record. Wel 16 van een seconde sneller dan Rijpma de Jong. Maar nu heeft Brittany Bowe het voordeel dat ze richting de laatste binnenbocht gaat. Dat ze een richtpunt heeft op de kruising. De Amerikaanse komt eraan. Ja, dit kan wel eens een nederlaag gaan worden voor Jutta Leerdam. Een nederlaag in de rit, dat zien we niet vaak. Maar het overkomt haar nu wel. Want Brittany Bowe zet Leerdam op 4, 5 meter afstand. Wint de rit in 1:14:01. En dat is de snelste tijd met nog twee ritten te gaan. Jutta Leerdam, de 8e tijd. Dat valt enorm tegen. Tja, maar het is niet anders. We zullen het er mee moeten doen. Zometeen weten we wat het waard is. Inmiddels zijn we behoorlijk aan het schuiven geslagen wat de stoelen betreft. Ja. Hier aan tafel. Ja, want zometeen na 9 uur ons wekelijkse nieuwsforum, waar we dit keer dieper ingaan op het thema onderwijs. En dat doen we met docent burgerschap en maatschappijleer Lucelle Convalius, met onderwijsprofessional en televisiemaker Karim Amgar, die is nog onderweg. En met Jelmer Evers van de Algemene Onderwijsbond. Nou, vlak voor 9 uur gaan we altijd even vragen, wat is jullie in het nieuws opgevallen? Zoals gezegd, Karim is nog onderweg, dus ik begin met Jelmer. Je wilt het graag hebben over de CEO van ASML, Peter Wennink. Vertrekt bij het bedrijf, maakt zich zorgen over de rem die Nederland wil zetten op de arbeidsmigratie. Even luisteren. Ja, je moet dus heel goed begrijpen, als je dit soort dingen voorstelt, dat je wel begrijpt wat de consequenties zijn. Er zijn minder internationale studenten, ja. 60%, 65% van alle mensen die wij op dit moment aannemen zijn niet Nederlands. Ja, Jelmer, allereerst welkom natuurlijk. Ja, en deel je zijn zorgen? Ja, best wel. Dus ja, het viel me gewoon op. Het is natuurlijk een hot topic, een heikel thema. Daar gingen de verkiezingen natuurlijk ook over. En ik denk wel dat we deze boodschap serieus moeten nemen. Nederland pretendeert een kenniseconomie te zijn. En dit is inmiddels ons belangrijkste bedrijf eigenlijk. Wereldwijd enorm invloedrijk. Geopolitiek met China en Amerika staat ASML het middenpunt. En dan zegt deze, nou, en terecht denk ik ook, van nou, let op wat dit met ASML doet, met Nederland doet. Dus, en ik vind dat dat geluid te weinig doorkomt. Ja. Maar goed, we gaan het over onderwijs hebben. Ja. Dus we moeten ook misschien heel veel mensen gaan opleiden hier. Nou ja, het hangt wel met elkaar samen. Een kenniseconomie ook. Ja. Hey, Lucelle, welkom. Jou viel het bericht op van een Georgische tweeling die bij de geboorte uit elkaar was gehaald en zijn verkocht. Elkaar jaren later hebben gevonden via een talentenshow en nu zijn ze herenigd met hun biologische moeder. Bij die ontmoeting, daar vielen nogal wat tranen. Ja. Breekt je moeder hart, toch? Oh. Wat raakte jou in dit bericht? Nou, ongeveer alles, zou je kunnen zeggen. Nou ja, weet je, bij mijn vak ben ik altijd bezig met hard nieuws en soft nieuws. Leerlingen moeten voor hun ontwikkeling, voor het examen maatschappijkunde, om kritisch burger te worden, moet je weten wat het verschil is tussen hard nieuws en soft nieuws. En hard nieuws, ook economie, politiek. Maar dit is een stukje soft nieuws dat je dan ook gewoon behandelt. Ja. Wat me daarin zo raakt, is dat we natuurlijk heel vaak het hebben over de nadelen van social media. Maar nu kwam het goed uit, hè? Maar wat toevallig dat ze dan meedoet aan zo'n wedstrijd. Een talentenshow. Zo'n talentenshow. Ja, en dat ze dan zeggen van, hey, wat doet Amy nou op tv? En dat niemand doorzoekt. Dat ze denken, ja, ze gaan door. En pas jaren later komt er weer zo'n moment dat er iets wordt geplaatst. En dan pas gaan ze kijken. En al die gemiste tijd met elkaar. En wat voel je dan als je hoort dat je vader je heeft verkocht? En ook nog aan twee verschillende families. Terwijl je moeder in coma lag. Ja. Alles is raar, vreemd en heftig aan dit verhaal, hè? Absoluut. Bizar. Maar het is eigenlijk soft nieuws dat hard binnenkomt. Ja, juist. Inderdaad. Zo moet je het verkopen aan je leerlingen. Ja, eigenlijk geef wel, het je ja. gratis mee, Ben Rees. Nou, knuffel je ouders nog even goed. Want je bent docent, zeg ik er nog even bij. Ja. Voor de mensen die dat gemist hebben. Eigenlijk zouden we nu inderdaad nog even naar Karim gaan. Maar die zit nog steeds vast ergens in een lift, denk ik, onderweg. Want hij is er nog niet. En dan hebben we altijd Sebastiaan nog. Want volgens mij, laatste rit nu op die 1000 meter, of niet? Klopt, die dames staan klaar. Mijn hand die gaan we niet halen, denk ik. Mio Takagi, nee, dat denk ik ook niet. Ja, jij hebt de klok in beeld hoe lang we nog hebben tot... Dat 40 seconden. Nee, dat gaan we niet redden, inderdaad. Dat is veel te kort. Ik kan nog wel melden dat we een nieuwe snelste tijd hebben. De Amerikaanse Kimmy Guts. En ook met afstand, hoor. 1,1 seconde sneller dan haar landgenote Brittany Bowe. Guts in 1:12:85. Maar ook voor haar geen persoonlijk record. Bowe nu tweede. Rijpma de Jong op de derde plaats. En dat betekent dat Jutta Leerdam gezakt is naar de 9e plaats. Ja, die enkel zit haar echt enorm dwars. Het zag er stroef uit. En zeer teleurgesteld verlaat Jutta Leerdam op dit moment de uitrijbaan het middenterrein op. Goed, dankjewel voor nu. Zometeen zijn we terug naar 9e met het nieuwsforum, met het schaatsen. En natuurlijk met Pek Zwolle Vitesse de tweede helft. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren 20ers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers, voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Auto-inbraak? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen.

topdeals die je alleen deze week pakt. Pak je favoriete iPhone 15 Pro. Nu extra scherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Je hebt alleen deze week, dus pak hem snel in een van onze winkels of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Margje Fixen. En welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Nou, het is vrijdag, dat is geen nieuws. Maar het betekent wel dat we ons wekelijkse nieuwsforum hebben. Wat deze keer volledig in het teken staat van onderwijs. Want moeten middelbare scholieren minder lesuren krijgen? En is het goed dat mobiele telefoons verboden zijn? Dat zometeen. En natuurlijk, zoals ik al zei, volgen de tweede helft van het Eredivisie-duel tussen PEC Zwolle en Vitesse. En in Salt Lake City komen zo de mannen in actie op de wereldbeker schaatsen. Laten we daar maar eens mee beginnen, want volgens mij rijden nu de mannen hun rondjes. Sebastian Timmerman. Op dezelfde afstand als waar we daarnet de dames zagen rijden. De 1000 meter kortom, maar we weten dus dat Kjeld Nuis, de Nederlands recordhouder, niet fit is. En eigenlijk alleen maar start om de wereldbekerpunten te behalen. Dus moeten we het wellicht hebben straks van de jonkies. Tim Prins en natuurlijk de dit seizoen doorgebroken Jenning de Bo. Dat zijn de twee andere Nederlanders die in de A-groep rijden. Want eerder vandaag zagen we er al twee in de B-divisie. Die werd gewonnen door Joep Wennemars voor Kai Verbeij. Nog even terug naar de vrouwen. Voor het nieuws ging de Amerikaanse Kimi Guts aan de leiding. Maar die wordt tweede. Want in de laatste rit was het Mio Takagi, de Japanse wereldkampioen 1500 meter. Die liet zien dat ze ook een goede 1000 meter kan rijden. Ze wint in Salt Lake City in 1:12.77. 800ste sneller dan Guts. Wel een seconde boven het wereldrecord. Guts tweede, Mei Han uit China derde. Antoinette Rijpma de Jong, de beste Nederlands op de vijfde plaats. En de regerend wereldkampioene Jutta Leerdam, die momenteel in tranen voor de microfoon van Steven Dalebout staat, eindigde op de 11e plaats. Heel veel last van de enkel. Het gaat niet goed met Jutta Leerdam. PEC Zwolle tegen Vitesse, de tweede helft. Maar Kloostra, ja, Vitesse zal moeten. Dit kan niet zo. Nee, want ze staan al laatste, hè? Ja. Misschien kunnen ze op deze manier wel een beetje wennen aan die vrijdagavond. Nee, dat is nog veel te vroeg, maar het gaat niet goed. Die is flauw, zegt hij. Oh, ja, die is wel heel flauw. Daar kan ik ook niets aan doen. Zout in de mond, maar ja. Hij ligt zo voor de hand, dan moet je hem bijna wel maken na twee minuten in de tweede helft. Al staat het maar 1-0 voor PEC door het doelpunt van Reinders na een kwartier en was Vitesse zeker het eerste half uur de betere ploeg. Met name aan de hand van Davy Pruppen, maar ja. Die is niet helemaal fit en die is dus gewisseld in de rust. Dat gaat niet helpen bij Vitesse. Voor hem in de ploeg Tielemans. Dat is overigens ook wel een talentvolle voetballer op het middenveld bij Vitesse. Kwam van Jong PSV. Nu heeft PEC de bal. Gaat het naar de linkerkant naar Velanas. Die probeert er een inworp uit te slepen. Dat lukte ook nog. Want schiet de bal heel slim tegen Issiman Miren aan. En zo over de zijlijn. Ja, als je de namen bekijkt bij Vitesse, dan is het toch eigenlijk onvoorstelbaar dat deze ploeg op de laatste plaats staat in de Eredivisie. Hè? Want Rome, dat is toch een betrouwbare goede keeper bij Vitesse. Nou ja, Issiman Miren is nog kampioen geworden met Vitesse. Pruppen liep er dan, Van Ginkel. Dan hebben ze nog voor in onze grote vriend Manhoef. Het is echt onbegrijpelijk, maar ze staan waar ze staan. Dat is op de laatste plek. En ook nog met 1-0 achter tegen PEC na 47 minuten en 30 seconden. Kortere lessen leiden tot beter onderwijs. Mobieltjes moeten de klas uit. De kansongelijkheid moet aangepakt worden. Allemaal onderwerpen die deze week de revue passeerden. En daarom zitten in dit nieuwsforum drie bevlogen mensen uit het voortgezet onderwijs die over al deze onderwerpen kennis en een mening hebben. Dat is wel fijn als je die combinatie hebt. Jelmer Evers van de Algemeen Onderwijsbond, docent Burgerschap en Maatschappijleer Lucelle Convalius en Karim Angar, onderwijsprofessional en programmamaker voor de NTR. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, Karim is bijzonder, want met anderen hebben al wat gezegd, hebben hun mond al geroerd over hun nieuws van deze week. Ja. Maar we gaan nu specifiek over onderwijs hebben. Aan het begin van deze week werd bekend dat leerlingen op minstens 40 scholen minder uren les zullen krijgen. Het doel van deze proef is om de werkdruk voor docenten omlaag te krijgen en de onderwijskwaliteit omhoog. Mijn kinderen zouden heel graag op een van deze 40 scholen zitten, zit ik nu te bedenken. Oh, die zouden dit zo graag willen. Het idee is minder lesuren, meer kwaliteit. Ja, Jelmer, ja, nogmaals, mijn kinderen zouden jou to toejuichen. Het is een plan van onder andere de Algemene Onderwijsbond. Wat is het idee erachter? Nou, ten eerste, we hebben een heel groot lerarentekort. En dat komt mede of eigenlijk voornamelijk door de hoge werkdruk die we hebben. Daardoor gaan heel veel collega's weg. Heel veel jonge collega's vallen ook uit. En een hogere werkdruk dan vroeger, om het maar zo te zeggen? Ja, nou, het beroep is zeker zwaarder geworden. Het was al best wel zwaar, ook toen ik begon in 2002. Het is er niet makkelijk op geworden. En dat zie je ook wel in de uitstroom van jonge collega's. 30% in de eerste 5 jaar. Kijk, we zitten gewoon. We moeten echt kijken hoe dat goed kan. En met behoud van kwaliteit. Want die keldert echt ook al jarenlang. Gaat heel erg achteruit. En dat werd weer bevestigd door de laatste PISA-onderzoeken. En dan moet je kijken. Nou, in andere landen krijgen leerlingen echt een stuk minder les. Als je kijkt naar de onderbouw in het VO, is dat 3000 hier in Nederland. 3000 uur. Nou ja, kijk, in vergelijkbare landen krijgen ze ongeveer 2500 uur in de eerste 3 jaar in het VO. Dus veel minder. En daar geven leraren ook minder les. Maar hun resultaten zijn wel een stuk beter over het algemeen. Dus dat heeft ook te maken dat die leraren meer tijd hebben om les voor te bereiden, om te professionaliseren, om samen aan leesonderwijs te werken bijvoorbeeld. Dat zie je ook in Ierland, die het heel goed doen nu. Kijk, en we weten niet precies hoe dat werkt. En het liefst zou ik het ook niet doen. En zonder een leraar het kort zouden we het ook niet voorstellen. Maar we moeten wel wat. Maar we willen het ook niet zomaar iets invoeren. Maar wat is nou het doel erachter? Is het om de werkdruk te verlagen? Of om allebei te zorgen dat we het tekort aan leraren op die manier... Nee, het is dus niet de bedoeling dat we dan meer... dat je dan met meer leerlingen in de klas krijgt of iets dergelijks. Dus daar zijn mensen dan bang voor. Dat docenten dan er meer klassen bij krijgen. Het moet wel heel duidelijk zijn dus dat er dan ook echt minder lessen worden gegeven. Ook, en dat er meer voorbereidingstijd komt. Dat is dus wel hoe het in het buitenland, een aantal landen, dat wel degelijk ook doen. Dus het kan. En nogmaals, ik doe het liever ook niet. Of we doen het ook liever ook niet. Maar als we niks doen, dan gaat die uitstroom nog meer omhoog. Ja. En de instroom gaat echt omlaag bij de leeropleiding. En we hebben het over het voortgezet onderwijs, hè? Ja, en het is ook echt niet de bedoeling dat misverstand kwam door het artikel in Trouw in maandag. Dat zat er dan 40 minuten rooster. Ik ben daar helemaal geen groot voorstander van. Als AOB ook niet, zeg maar. Gewoon 50 minuten vind ik echt wel het minimum. Dat je Algemeen goede les, Onderwijsbond. Algemeen Onderwijsbond. Maar jullie willen wel naar een week met 20 lesuren. Dat is wel een beetje hoe het in het buitenland wel de norm is, inderdaad. Ja. En nu is het gemiddeld in Nederland? Rond de 24, maar dat is vaak ook veel hoger aan het worden. Je ziet nu wel dus dat door dit tekort dat mensen naar 40 minuten gaan. Maar dat ze dan ook nu naar 26 lesuren gaan, naar 28 lesuren gaan. Ja. Dat moet ook echt heel duidelijk ook echt naar beneden toe. Ja, Lucel, ben jij enthousiast over dit plan? Nou, ik ben blij dat Jelmer het heeft toegelicht. Want mijn haar is al kroes, maar het werd nog kroeser toen ik op tv zag dat mensen het hadden over lestijdverkorting. Omdat ik dacht van ja, leuk. En wat minder lessen. Of tenminste minder lange lessen. Maar dat kun je niet zomaar doen. Maar dat gebeurt toch niet, begrijp ik net? Nee. Maar dat was wel wat eerst op televisie was. Van we gaan de lessen verkorten. Bijvoorbeeld een aantal minuten. En daarmee win je ook tijd. Ja, maar je moet niet alles geloven wat in de media wordt gezegd. Nee, ik leer het mijn kinderen ook. Maar ja, ik was wel even gestrest. Nee, maar ik begrijp het goed. Dat is niet de bedoeling, toch? Kijk, wij gaan uiteindelijk niet over keuzes die scholen maken. En die docenten maken. Dat die vrijheid hebben, scholen in Nederland. Dus dat kunnen we ook niet opleggen. We raden het dus ook ten zeerste af. Er moet ook draagvlak zijn. Dat hebben we ook dat staat ook in de pilot afspraken. Dat de medezeggenschap moet instemmen. Docententeam moet er draagvlak zijn. Nou, die zullen niet zo snel instemmen, denk ik, met 40 minuten. En wij willen dat ook liever ook niet. Maar er zijn dus ook andere manieren om meer tijd vrij te spelen ook. En daar willen we dus echt naar op zoek. Wat werkt dan wel, wat werkt nou niet? Ja. Toch is het wel belangrijk dat je inderdaad van tevoren weet wat werkt wel en wat werkt niet. Niet zomaar weer iets invoeren zoals jij dat zegt. En dan kijken wat er gebeurt. Daar ben ik wel heel blij om dat je dat zegt. Ja, ik ga zo even naar Karim. Maar wel even zeggen, toch is een school in Weesp nu wel bezig met een proef met kortere lesuren. Ja. Zo vertelde rector Marcel van Dijk in het radioprogramma Dit is de Dag. We hadden een 45 minuten rooster, we zijn naar een 40 minuten rooster overgestapt. En we hebben dit jaar de discussie gevoerd, is dat nou ook echt een goede lestijd? En eigenlijk zijn we erop uitgekomen dat we met die 40 minuten heel tevreden zijn. Ja, dus het kan wel weer. Ja, leuk. Maar dan zie ik al mijn kinderen binnenkomen. Dat is al 5 minuten als ze op hun plek zitten. Dat ik het doel van de les heb uitgelegd. Dus voordat ik effectief met de les begin. En daarna gaan ze ook nog, ga je de les afronden, moeten ze tas inpakken en weer weg. Ja. Ik denk niet dat dat voor een ieder geschikt is. En daarbij komt, als je zoiets invoert, moet je leraren, hoe raar het ook klinkt, moeten wij ook kijken hoe gaan we dat ook echt daadwerkelijk vormgeven, zodat het ook effectief is. Oké, okay, maar Karim is programmamaker, die zal misschien wel weten, hey jongens, dat kan allemaal veel korter, sneller, jongeren, korte spanningsboog, hupskate. Ja. Of ben je toch geen voorstander van korte lesuren en zeg je nou minder? Dat ligt iets genuanceerder, want laat ik beginnen, super cliché en de meeste clichés die zijn ook gewoon waar. Het onderwijs is echt het mooiste vakgebied waar je in kunt werken. Mooier dan de media, vind ik zelf. Want anders dan blijven we in een soort spiraal. Wou je die kant op gaan? Ja. waarom ik dat zeg is, vandaag was ik toevallig op een school en toen zei iemand echt boos nadat ik het over kansenongelijkheid had. We hebben het in het onderwijs eigenlijk alleen maar over de dingen die misgaan. Dus dan wilde ik wel even beginnen, is het mooiste vakgebied. Mm-hmm. Laat ik dat bij uitstek. Daar is iedereen het hier ook mee eens. En daarnaast, wat ik ook vaak in het onderwijs zie, ook terugkomt in mijn onderzoek, en ook terugzie in beleid, is dat het altijd een soort one size fits all is of zo. Precies. Moeten we met z'n allen nadenken over iets wat bij iedereen van toepassing is. Terwijl we weten, eigenlijk al sinds de jaren 70, Jos van Kemenade, onderwijsminister toen, dat we eigenlijk veel meer moeten nadenken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ongelijk investeren om meer gelijkheid te kunnen creëren. Nou, dat moet je even uitleggen. Ja, Dus daarmee wil ik zeggen, er zijn heel veel scholen die waarschijnlijk prima gedijen in een lessenrooster van 40 minuten. Met veel minder uitleg en instructie. Waarbij je veel minder aan voorkennisactivering hoeft te doen. Wat leerkrachten heel vaak aan het begin van een les moeten doen. Waarbij veel minder uren veel beter werken. Maar tegelijkertijd, wat zien we nou? We zien juist dat lerarentekort het heftigst is. Dus de meeste problemen rondom lerarentekort zijn het lastigst te vinden op de plekken waar ze het hardst nodig zijn. Dus op plekken waar veel ongelijkheid is, waar veel armoede is. En het gaat niet over kleur, het gaat niet over religie. Het gaat over niets anders dan de dikte van de portemonnee van je ouders en het opleidingsniveau van je ouders. En ik zou willen zeggen, prima, op plekken waar kinderen bijlessen kunnen krijgen en dat soort zaken meer. En daarbuiten ook nog naar klarinetles kunnen gaan en nog naar theater en musea kunnen gaan. Prima, zorg daarvoor dat je snijdt op uren. Maar beloon leerkrachten of trek ze dan veel meer ook naar die scholen, daar waar ze die uren extra nodig hebben, waar meer rekenlessen nodig zijn, waar meer Nederlands nodig is, maar ook waar meer burgerschap maar nodig is. Maar als er bijles nodig is, dan zou je ook heel voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat de lessen niet goed genoeg zijn. Want dan heb je geen bijles. Ja, dat zou je wel denken, maar dat is dus niet zo. Wat de constatering is dat bijles nodig is voor kinderen die in een omgeving opgroeien. Dus 40% van je leren doe je binnen de context van je school en het schoolgebouw en iedereen die daarin werkt. Dus ook administratie en conciërge, etc. En 60% van je leren doe je buiten de context van je schoolgebouw. En hoe die buitenwereld, die 60% eruit ziet, dat maakt nogal wat uit. Dus of je opgroeit op de Zuidas of dat je opgroeit in Nieuw-West, dat maakt nogal wat uit. En, of op platteland. Ja, dus dan kun je tegen een kind zeggen, heel, heel klein, Karim, 3+3 is 6 in de ochtend om 9 uur. En dan zeg ik oké. Okay. En dan vraag je me om 12 uur weer, Karim, wat was 3+3 ook alweer? En dan zeg ik, dat weet ik eigenlijk niet. En dan denkt de leerkracht, dit kind is eigenlijk niet zo intelligent. Of we twijfelen aan de kwaliteit van het onderwijs. Terwijl toen je me vertelde dat 3+3 6 was, was ik bij het feit dat ik honger heb en dat de omgeving eigenlijk helemaal heel onveilig voor me is, et cetera. Mm-hmm. Dus niet, die omgeving maakt dat je dingen minder goed opslaat. Ja, dus het leerrendement is lager. Maar daarmee bedoel je dus eigenlijk te zeggen, als we het houden bij hoe lang een les zou moeten zijn en eventueel het inkorten daarvan, dat moet eigenlijk de school zelf kunnen bepalen. Ja, dat, volgens mij zei jij dus ook. Deels zeg jij ook, hè? Reizend naar Jelmer. Je moet het niet opleggen eigenlijk. Ja en nee. Kijk, de landen waar je ziet dat er is nergens zoveel vrijheid als in Nederland. Alles is gedecentraliseerd. En oprecht, ik ken geen enkel ander land waar dat zo is. En een land bijvoorbeeld als Ierland, die een enorme stijging heeft gemaakt de afgelopen 10 jaar. Ja, daar zie je dat er gewoon wel degelijk meer landelijke kaders zijn, lange regie. Daarmee ontzorg je namelijk ook de scholen. Er zit namelijk heel veel bij de scholen neergelegd. Mijn collega's zeggen allemaal, ontzorg me. Ik wil helemaal niet die discussies voeren met de schoolleiding, met mijn collega's. Ik wil me focussen op het onderwijs. Nee, dat is echt een heel groot probleem. En ik ben het ook mee eens dat er ongelijk moet worden geïnvesteerd. Dat doen we ook veel te weinig, namelijk ook. En daar moet het ook het meest gebeuren. Maar als je kijkt naar... ik heb zelf ook 17 jaar voor de klas gestaan. Als je, dus als ik kijk, en daar ben ik echt met Lucel eens. Die 50 minuten had ik wel nodig bij een goede les. Hmm. Dus we weten best wel een aantal dingen die best wel goed werken. En dat wordt dan ook te makkelijk, vind ik. Als je kijkt naar wat praktijkervaring van leraren, en dan heb ik het ook wereldwijd, maar ook naar wat onderwijsonderzoek zegt, dan weten we best wel hoe een goede les eruit ziet. Er is eigenlijk geen mal die je overal overheen kan leggen. Nee. Maar er zijn wel degelijk een aantal uitgangspunten en kaders die waarvan we wel weten dat die werken. Maar ook daar is het volgens mij wel belangrijk om te zeggen, ik begrijp wat je bedoelt. En ik haat het om discussies over dit soort thema's te voeren. In die zin dat de nuance zo diep ligt. Maar daarbij is het dus dat ook dat weer niet een one-size-fits-all kan zijn. Klopt. Omdat bijvoorbeeld uit het boek van Margliet Kleijweg, de schrijfster, die een school in Amsterdam heeft gevolgd 10 jaar geleden en 10 jaar daarna. Zij heeft echt een ontzettend bijzonder pleidooi gedaan naar toen Lodewijk Asscher, die was toen minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, over de sluiting van internaatscholen. En dat is echt een lastig onderwerp. Namelijk op die internaatscholen gingen kinderen die op die school 10 jaar geleden echt dreigden uit te vallen en die zouden we verliezen aan de criminaliteit, ineens 10 jaar later heel succesvol waren door die internaatscholen. En die internaatscholen zijn heel strak in de leer. Dit is wat we moeten doen, daar is discipline heel belangrijk. Terwijl aan de andere kant, ik zie dat heel veel kinderen floreren in op de vrije school bijvoorbeeld. Nee, maar dat kan nog steeds. Hè? Maar kijk, we zitten met een ongekende crisis, hè, Nederlands onderwijs. We zijn echt compleet door het ijs gezakt. Dus dat vraagt wel degelijk om landelijke interventies. Zeker. Ik vind wel dat autonomie vaak ook te veel misbruikt wordt nu in Nederland om geen... Zeker. We weten hoe goed leesonderwijs moet worden ingevoerd. Ja. En ik vind dat daar mogen onze collega's ook elkaar op aanspreken. Hmm. Daar mogen we schoolleiders op aanspreken, bestuurders op aanspreken. We weten ook best wel redelijk goed hoe een school goed gerund kan worden ook. En hoe dat er ook uit minimale moet zien. Minimale eisen. Daar bestaat nog best wel veel ook diversiteit ook in. En er is nogmaals ook bijna geen land wat zoveel diverse scholen heeft. En verschillende onderwijsconcepten ook als Nederland. Maar laten we dan nog even kijken hoe we er landelijk voor staan. En daar hebben juist ook de kinderen die dat hardst nodig hebben. Want we hebben gewoon een tekort. Dat landelijke tekort moet de komende 15 jaar worden weggewerkt. Daar is deze pilot ook echt voor bedoeld om te kijken wat dan wel. En dat moeten we dan gaan implementeren. Ook in de, hopelijk de 13 jaar daarna. Dat we daar ook echt naar gaan werken. Want dan heeft iedereen ook een bevoegd kind. Want er zal altijd die hele uitstroom zul je nou tegenhouden. Maar we hebben nu gewoon echt compleet te weinig leraren. Ja, helder. We gaan even naar het schaatsen. Sebastian Timmerman, 1000 meter mannen. Jenning de Bol, heb je al gezien, heb ik begrepen. Ja, en die reed de voorlopig derde tijd. 1:07:37. Een honderdste boven zijn persoonlijk record. Nu kijk naar zijn ploeggenoot. En een andere man die is doorgebroken dit seizoen, Tim Prins. En die doet het beter, veel beter. Komt tot 1:07:20. En dat is een dik persoonlijk record voor Tim Prins. Op de dag dat het eigenlijk meevalt dus met de records in Salt Lake City, rijdt Tim Prins 1:07:20. En daarmee is hij tot nu toe ook de snelste als we 6 van de 10 ritten hebben gehad. Dus waar de Bol wellicht toch een beetje tegenviel, de Nederlands kampioen op de 1000 meter. Geen persoonlijk record dus. Dat doet Prins dus absoluut niet met die 1:07:20. Er stond trouwens een 1 achter zijn naam. Maar we hadden nog tijden te goed van een Italiaan en een Est. En die blijken sneller te zijn geweest. Die worden nu pas toegevoegd, want de tijdwaarneming deed het niet in de rit van David Boza en Martin Lief. En het blijkt dat Boza 1:07:06 heeft gereden. Dat is heel snel. Dat is zelfs een Italiaans record. En daarmee gaat Boza dus aan de leiding. Staat Martin Lief op de tweede plaats uit Estland. En staat Tim Prins derde. Dus niet eerste, maar wel in dat persoonlijk record. Dat blijft gewoon staan. Die tijd van Prins klopte gewoon. Die 1:07:20 en daarmee verbetert hij zichzelf. En kwam die bijna aan de tijd waarmee zijn coach Gerard van Velde 22 jaar geleden op dezezelfde baan Olympisch kampioen werd. 1:07:18. Het feit dat er nog maar weinig schaatsers aan die tijd komen heden ten dagen geeft toch wel aan hoe bijzonder die Olympisch gouden medaille van Van Velde was. Jordan Stoltz droomt van Olympisch goud. De Amerikaan is wel de regerend wereldkampioen op deze afstand. Op alle drie de kortste afstanden, de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter. Volgende maand in Calgary gaat hij proberen om dat kunststukje te herhalen. En de 19-jarige Amerikaan, want zo jong is hij nog altijd, rijdt nu in de zevende rit op zijn zijn thuisbaan en opent in 16-12. En dat is een keurige opening. Dat is ook een betere opening dan vorige week. Toen kwam hij tot een Amerikaans record en de vierde tijd ooit van 1:06:27. Maar gaf hij om de eerste 200 meter en vooral in de eerste volle ronde wat tijd toe. Vorige week ging die eerste volle ronde bij wedstrijden waar Europese schaatsers ontbraken in 24-6. Nu komt Jordan Stolz door in 24-1. Dat is veel beter. En met 40-28 zit hij zelfs een paar honderdste van een seconde binnen het schema van het wereldrecord. Het wereldrecord van de Rus Pavel Kulisnikov uit 2020. 1:05:69. Krijgen we hier dan de uitschieter? Krijgen we hier dan de klapper? De laatste bocht. Oeh, een klein missertje halverwege bij Jordan Stolz. Met een goede acceleratie komt hij tot 1:05:37. En daar is dan het wereldrecord. Op een dag dat de tijden een beetje tegenvielen, rijdt Jordan Stolz 3/10 af van het wereldrecord van Pavel Kulisnikov. Wat een fenomeen van 19 jaar. De Olympic Oval in Salt Lake City is goed gevuld. Veel Amerikanen zijn komen kijken naar hun held, naar deze Jordan Stolz. 19 jaar jong en dan 3/10 van het wereldrecord 1000 meter afrijden. 1:05:37. Wat een tijd. Wereldrecord Jordan Stolz. Goh, mooi. Dankjewel, Sebas. Gaan we naar Mark Kloostra. Groot contrast. Ja. Want die vrijwillige EHBO'ers die daar dan denken een avondje lekker voetballen te gaan kijken. Die, overuren, hè? Die maken overuren, ja, zag ik net. Ja, want de tweede van Vitesse na een botsing met het hoofd naar de kant. De arme Matthijs Tielemans in de rust dus ingebracht voor Prupper. Die botst heel hard tegen Verlanas. Koppen tegen elkaar. Verlanas krabbelt overeind. Schudt een keer zijn hoofd en voetbalt weer rustig verder. Maar Tielemans, net als zijn ploeggenoot in de eerste helft, Melle Meulensteen met een brancard van het veld. En het ziet er allemaal akelig uit. Een hersenschudding is het minste wat je daarvan mag verwachten. Vitesse valt nu wel aan. 1-0 is de tussenstand. We zijn 65 minuten onderweg. Vitesse in de 16, nu buiten de 16 met Boutra. Gaat even breed naar Van Ginkel, nu naar de linkerkant van het veld. Daar gaat de bal op de recht. De recht gaat met zijn rechter voet de bal voorgeven. Doet hij op de penalty stip. Daar staat Lam. Die kopt de bal uit. Eventjes wat druk van Vitesse. Via Oros en Boutra. Nu Van Ginkel. Maar die lijkt in te leveren bij Verlanas. Verlanas ertussen. En dan ligt er ruimte voor Peck. Peck met Verlanas. Die opent naar de linkerkant. Die bal is wat achter T. Ver achter T. Die moet alle zeilen bijzetten om binnen te houden. Dat lukt hem dan ook nog. En dan krijgt hij de bal ook nog bij Reinders. 10 meter van de achterlijn. Een meter of 5 bij de zijlijn vandaan. Haalt nu de achterlijn. Zet nu voor. Op de penalty stip duikt Verlanas op. Maar dat doet hij dan ook letterlijk. En dan is hij de bal kwijt. Issimat Meret gaat dan vooruit voetballen namens Vitesse. Wat was Peck dichtbij het tweede doelpunt. Met name Lam, die als verdediger mee opkwam op een voorzet van Vichtingen van de rechterkant. Die op het hoofd van Kersten ook al verdedigen kwam. Dat komt omdat er een corner aan vooraf ging. Maar goed, die kopte de bal voor het doel langs. En ook net voor het hoofd van Lam. Nou ja, hij kon er met zijn hoofd nog wel bij. Maar niet hard genoeg het setje geven. Het doel was leeg. Het was nog 2 meter. Dat had de 2-0 kunnen misschien wel moeten zijn. Halverwege de tweede helft staat Peck met 1-0 voor tegen Vitesse. Goed, gaan wij vlak voor 9:30 nog even door met het nieuwsforum. Ik stel nog even de mensen voor die hier vanavond zijn. Jelmer Evers van de Algemene Onderwijsbond. Karim Amgar is hier, onderwijsprofessional en presentator. Ze kennen hem natuurlijk ook. En Lucelle Convalius. Zeg ik het goed? Ja, ja, helemaal goed. Ja, sinds 1 januari dan mogen middelbare scholieren hun mobieltje niet meer gebruiken in de klas. Ook tablets en smartwatches zijn verboden. De reden is dus dat ze afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. Deze rector is in ieder geval blij met het verbod. Iedereen weet dat gewoon als je kinderen met een mobiel in de klas zit, dan is het gewoon zo'n grote verleiding om alles te gaan doen wat niks met de les te maken heeft. Een mobieltje gaat altijd over wat er buiten de klas gebeurt. En ja, dat haalt gewoon de aandacht weg over waar het om gaat. Ja, Karim Amgar eens met deze rector. Ja, zeker. En nog gelaagder ook in die zin dat we kampen gewoon met enorme mentale problemen bij jongeren. En we zien geen correlatie in schermtijd en mentale problemen. Maar we zien wel een correlatie tussen relatie met je telefoon en afhankelijkheid van je telefoon en mentale gezondheid. Dus we zien bijvoorbeeld dat als je constant op die telefoon zit en eigenlijk geen boundaries, geen regels hebt, dan zorgt dat er dus voor, wat heel veel mensen herkennen en ik ook herken aan mezelf, is dat je in de eerste 15 minuten dat je wakker bent, je telefoon pakt en gaat scrollen. En dat is meer dan 65% in de wereld die dat doen. En er zijn meer dan 50% aan mensen. En dat is nog erger. En daar maak ik me ook schuldig aan. En sinds ik dit dus weet... En wat gebeurt er dan met je als je dat doet? Nou, dan zorgt het er dus voor dat je de hele tijd het gevoel hebt... dat je afhankelijk bent van dat ding. En dat je ook je informatievoorziening hebt. Dat je iets mist. Hè, dat je die FOMO hebt. Ja. Dus de fear of missing out de hele tijd hebt. En ook een soort fight or flight modus hebt. De hele tijd dus al die negatieve berichten op je tijdlijn ziet. Waardoor je hele negatieve emoties hebt. En dat heeft enorm veel impact in het klaslokaal. Oeh. En meer dan 50% checkt de telefoon in de nacht. Dat is echt, vind ik nog erger. Ja, maar dan moeten we daar wat aan doen. En dan moeten ze gewoon, kunnen ze gewoon in het klaslokaal. Nee, zeker niet. Alsjeblieft niet. Ook omdat we gewoon weten dat het echt een negatieve impact heeft. Ik ben best wel radicaal als het daarom gaat om jongeren. Ja. Dat ik eigenlijk ook gewoon wil zeggen... ja, sorry, je mag gewoon geen social media account als je onder de 16 bent. Oké. Okay. Oh, dat gaat wel heel ver, maar het ging over telefoons in de klas. Dus hoe reageerden bij jou de... ja. Hoe reageerden bij jou de mensen, de kinderen, de leerlingen... kan ik beter zeggen, op deze verbod? Nou ja, ik werk sinds september in Emmeloord op een MAVO-school. En daar was het eigenlijk al regel. Dus de leerlingen hadden niet zoiets van... hey, we moeten aan iets nieuws gaan wennen. Ik daarentegen. ik schrok eigenlijk. Want jij mag ook niet nu. Nee, nou ja, ik doe het... Oké, ga niet dat zeggen. Niet zeggen. Maar ik heb daarvoor hele goede ervaringen gehad... met social media in de klas. Want jij hebt juist een onderwijsprijs gewonnen... waar je juist gebruik van mobieltjes voor stimuleerde. Ja, dat klopt. In 2014 won ik de Gelderse onderwijsprijs. Ik ging leerlingen stimuleren om hardnieuws te kijken... voor hun examen maatschappijkunde. En dat kwam erop neer... Ja, ik schaam me nu bijna om het te zeggen. Het kwam erop neer dat ze 's avonds twee keer het nieuws konden kijken. En dan om 8:30 stond er een vraag op Facebook toen nog. Nu is dat van oude mensen, dat weet ik maar. Daarna op Insta. Om 8:30. En dan konden ze een vraag beantwoorden. En dan konden ze punten verdienen. Ja, het ging als een tierenlier. Er hing zelfs een poster in mijn lokaal met een QR-code waar je kon aanmelden. En nou, als kinderen dan een avondje eten gingen of zo, of ze hadden een afspraak, dan was het, kunt u die vraag niet even eerder erop zetten? Want anders mis ik die vraag. Jammer, zeiden andere mensen dan. Jammer voor je, joh. Nu zijn wij aan de beurt. Oh. Dus het werkte bij mij echt ontzettend goed. En daarbij komt, ik heb ook wel eens op een school gewerkt waar bijvoorbeeld niet voldoende computers waren. Had ik 30 kinderen in de klas. Ja, en dan gebruikte ik de mobiel echt. Ja. Maar ja, je kunt het eigenlijk niet maken als je als school beslist... we gaan het niet doen, dat jij dat dan wel doet. Nog even terug naar dat spel. Kort, hè, want we willen het niet. Wacht even. Ik zeg het heel snel. Ja. Dan gingen ze voor de pauze nog op hun mobiel... een extra vraag beantwoorden. Ja. Dus die collega's werden gek. Of Jelmer nu in het kamp van Lucel zit... of van Karim, dat horen we straks. Dat horen we straks. NPO Radio 1. Het kabinet kijkt naar de mogelijkheid om humanitaire hulp in Gaza te bieden door een luchtdropping uit te voeren. Het zou daarbij kunnen gaan om het droppen van bijvoorbeeld water, voedsel en medische voorzieningen. Ook is een maritieme corridor een optie om zo de Gazastrook via schepen te bevoorraden. Daarvoor moet Israël nog wel toestemming geven. Het AD gaat in hoger beroep tegen het publicatieverbod van de rechtbank. De rechter bepaalde eerder vandaag dat de krant niet meer mag publiceren over geluidsopnames die gemaakt zouden zijn door de doodgeschoten journalist Peter R. de Vries en die in het bezit zijn van het AD. Het is nog niet duidelijk wanneer ProRail de constructiefouten in de viaducten kan herstellen. Door die fouten mogen hoge snelheidstreinen nu op een aantal stukken minder hard rijden. Als het herstel begint, rijden er vermoedelijk tijdelijk veel minder treinen. Een medewerker van de gevangenis in Alphen aan de Rijn is op staande voet ontslagen nadat iemand betrapt op het beschadigen van condooms voor gedetineerden. De gevangenis noemt het gedrag van de medewerker volstrekt onacceptabel. Ja. Langs de lijn en omsteken. Waarom? Ik snap hier. Het bericht roept zoveel vragen op. Ik ga er even nadenken over de antwoorden. Kan Sebas zeggen hoe het met de 1000 meter man is? Laatste rit al onderweg? Ja, die zijn ook al gefinished. De broers Yamada uit Japan. Maar jammer dan, want ze kwamen absoluut niet in de buurt van de tijd van Jordan Stolz. Ik ben nog onder de indruk van wat ik heb gezien. 1:05:37 voor de 19-jarige Amerikaan. Een wereldrecord op deze 26 januari 2024 voor hem. En een verschil naar de nummer 2, dat is de Chinees Zhong Yangning geworden, van 1 seconde en 16e van een seconde. En dat op de 1000 meter. Dat moet toch zo'n beetje het grootste verschil ooit zijn in de wereldbeker op deze afstand. 1,6 seconden. David Boza wordt derde. Beste Nederlander Tim Prins op de 5e plaats. Kjeld Nuis reed hem echt heel erg rustig aan, omdat hij niet fit is en hier alleen de wereldbekerpunten wilde pakken. Hij wordt laatste. Jenning de Bo 7e. Maar dit was de 1000 meter van Jordan Stoltz. We are Stoltz, zag ik ergens voorbij komen op internet. Nou, dat is zeker zo. 1:05:37. Wereldrecord voor deze 19-jarige Amerikaan. Laatste kwartier bijna van Pek Zwolle tegen Vitesse. Mark. Ja, zeker. 16 minuten nog. En Boutra heeft de bal namens Vitesse. Veel druk nu van de ploeg uit Arnhem. Wel een voorsprong voor Pek. 1-0. Door het doelpunt na kwartier gemaakt door Namli. Het eerste kwartier van de tweede helft was overduidelijk voor Pek met een aantal goede kansen. Maar de laatste 10 minuten is het Vitesse dat domineert. Ondanks al die wissels, noodgedwongen ook twee keer, is de ploeg van Sturing hartstochtelijk op zoek naar een doelpunt. En dus een punt om in deze wedstrijd over te houden. De bal gaat nu de diepte in naar Manhoef. Ze zullen ook wel moeten, hè. Laatste plaats Vitesse en twee punten achter RKC. En die staan dan weer op de 16e plek. Dat is na competitievoetbal. Dat is een stuk beter dan rechtstreeks degraderen, zullen ze in Arnhem denken. Dus dat verschil is niet zo groot. Maar dan zullen ze wel resultaten moeten boeken. Bijvoorbeeld tegen Pek. En ze staan nu met 1-0 achter. Actie van de Recht gaat dan tussen de benen van Polen door. En die houdt vervolgens vast bij de Recht. Dat ziet scheidsrechter Gerrits niet. Of hij wil er niet voor fluiten. Dat kan natuurlijk ook. Omdat daarvoor de Recht ook een licht duwtje uitdeelt. Maar goed, Pek Zwolle komt niet verder dan die bal alleen maar naar voren peren. En dus heeft Vitesse hem al heel snel weer terug. Druk van de ploeg uit Arnhem. 16 minuten hebben ze nog. Ze staan 1-0 achter. Wij gaan verder praten met ons forum. Jelmer Evers, Lucelle Convalius en Karim Amgar. En we hadden het dus voor het nieuws al over het mobieltjesverbod. Ook tablets en smartwatches zijn verboden. Maar nu ik dat zo weer bedenk, denk tablets. Er wordt toch juist gebruik gemaakt van tablets? Ja, in de klas? Soms wel. En je hebt ook bij mijn kinderen. Je hebt wel scholen die nu ook gewoon dat ook iedereen en elke leerling ook een laptop heeft. Dus daar moet ook apart beleid ook voor worden gemaakt. Ja. Dat was ook de afspraak. Ja. Maar dat is dan niet zo. Dat wordt niet zo heftig doorgevoerd of scherp doorgevoerd als mobieltjes. Ja. Want die hebben wel een hele specifieke, denk ik, inderdaad verslavende werk. Maar goed, voor het nieuws deed ik een cliffhangertje. Lucelle is eigenlijk best wel. Ja, hij heeft best wel mooi gebruik gemaakt, zullen we maar zeggen, van de smartphone. Karim is. 10 jaar geleden, hè? Ja, 10 jaar geleden. Ja, maar nu. Nee. Nu mag ik het natuurlijk niet meer gebruiken. Maar op mijn vorige school gebruik ik het nog wel. Wat ik wel als moeder zie, is dat ik het opmerkelijk vind dat mijn dochter dus kon bellen, hey, ik heb een goed cijfer. Dat ik zeg, hey, maar waar ben je? Ja, in de les, maar ik bel even omdat ik een goed cijfer heb. Dat ik dat ook absurd vond. Ja, want dat hoort natuurlijk niet. Nee. Ja. Nou, Karim was fel tegenstander. Nu is de vraag, wat vindt Jelmer? Nou, Jelmer, zegt hij. Ja. Nee, ik kom ook een beetje van waar Lucie ook zat. Dat ik had ook die vernieuwing en veel technologie in de klas gebruikt. En ik was ook al, voor de klas uitging, ook al had ik ook iets van, dit gaat niet goed. Ik ben dus persoonlijk ook heel voor het verbod. En we hadden ook een uitvraag gedaan bij onze leden ook. En ik heb nog nooit een enquête zo snel ingevuld zien worden. Dat was echt binnen no time zaten we op 5000 in het voortgezet onderwijs. Nou, dat is echt heel veel. En er was 75% was ook tegen. En wat ik ook al veel hoorde, is wat heel veel collega's heel graag een schoolverbod wilden. Gewoon helemaal nergens. Thuis of in de kluis noem je dat dan. Hè? Zodat ze in ieder geval wel dat niet in de gang, niet in de les. Maar dat ze dat ook gewoon op school er niet doorheen kregen. En toen zag je ook in de enquêtes die andere organisaties deden. Maar bestuurders zat onder de 50%. Ik geloof iets van 35 of zo. Schoolleiders zat dan rond de 50%. En daar zag je wel het verschil. Hoe verder van de klas af, hoe minder mensen voor een verbod waren. En daar zag je ook wel de kloof van de mensen die er echt dagelijks mee te maken hadden. Mm. En nog even aanvullend aan wat Karim ook zei. Het heeft zo'n gigantische impact ook op je cognitie. Dus de concentratie ook. Maar alleen dat ding in zo'n telefoontas zit, of in je eigen rugzak, dan zie je al dat er een enorm leerrendement en dat het naar beneden toe gaat. Mm. Ja. Dus als je hem in je rugtas hebt, naast je bureau, het feit is dat hij naast je ligt, leidt al enorm af en heeft enorm voor enorme impact op vermogen, dus om te concentreren, om ook te leren. Ook als je hem dan daar niet op geluid aan, gewoon. Zeker. Het feit dat hij daar is, leidt af. Ik herken het bij mezelf ook. Ik bedoel, ik heb zo vaak dat ik mijn telefoon pak of check, terwijl eigenlijk mijn notificaties uitstaan en dus alleen bellen binnenkomt en dan check je het toch. Je kijkt altijd op dat ding. Dat heeft gewoon. We hebben gewoon een heropvoeding van ons brein nodig. Ja. Totdat we dat hebben, vind ik dat ding het klaslokaal. Maar dan kan je die dingen toch gewoon Dan kan je toch gewoon doen. Als je binnenkomt in de klas, doe je een klep open, je doet hem erin, doe je de klep weer dicht. Maar dat is dus precies, dan is je het al te dichtbij. En dan moet gewoon uit de klas. Dan ben je constant het gevecht aan het aangaan. Want? Met die leerlingen gewoon. Want die stoppen hem dan in. Ze gaan ze toch stiekem kijken. Nee, bij binnenkomen, bij de deur, hangt een kist, daar doe je hem in en dan ga je op je plek zitten. Nee, want dat is die telefoontas waar ik het over had. En dat was dat lost dan. Hingen ze dan aan de deur of aan het begin? Precies. En je ziet dus dat. En je ziet dus dat in de scholen waar ze. Hoezo werkt dat niet? Discussie. Alleen al, als je dat ding erin moet doen, krijg je alweer discussie of hij is niet uit. Maar laten we ook de ouders niet vergeten. Er zijn ook ouders die vonden dat hun kind ten alle tijde bereikbaar moest zijn. Er zijn ouders die zeggen: nee, jij mag de telefoon van mijn zoon of dochter niet innemen. Maar het is dus ook zo dat je, dus dan gelijk, als ze dan de klas uitgaan, gelijk komt die telefoon weer ook tevoorschijn. En daar zit ook al heel veel gedoe zat daarin. En je ziet nu dus ook best veel collega's foto's met elkaar delen. Letterlijk ook, dat gewoon leerlingen aan het schaken zijn. Dat deden ze niet. Maar nu en dan niet dus schaken op hun telefoon? Nee, maar in online gewoon, gewoon schaken, zeg maar. Echt met stukken? Nee. En je ziet gewoon dat heel veel collega's zeggen dat dus heel veel gebeurt nu. Alleen omdat het ding er niet is. Maar nog even, er is dus wel heel veel verschil tussen scholen. Ik hoorde mijn dochter, zei laatst tegen mijn mam, dat valt best mee nu bij ons met dat telefoonverbod. Want wij mogen nog wel dit en dat. En op andere scholen in Zwolle mag er weer minder. En dat is dus weer dat waar ik het net ook over had. Over die enorme, dat alles mag. Dit is een richtlijn. En als je het echt wil invoeren, dan moet er een nieuwe wet komen. En dat willen jullie alle drie? Of wat? Minister Weersma zei van, nou, ik ben wel voor, ik wil wat doordrukken. Nou, op een gegeven moment, hij moest ook op een gegeven moment weg, hè. En toen zei dan werd er gezegd, nou, gaan we even kijken hoe het loopt. Ik hoor wisselende verhalen. En ik denk dat wij wel, als dat niet goed gaat, wel voor een pleidooi om het gaan aanscherpen, inderdaad. Ja. Hmm. Want ik hoor te veel wisselende verhalen. Ik hoor dat in ieder geval aanscherpen. Dus ook hier is one size fits all. Een deel, want mijn dochter zit hier in de regiekamer. Ja, maar en die maakt ook gebruik van de tablet in de les. Maar het is de tablet van de school. Ja, precies. Die er alleen uitkomt. En ook alleen maar rekenen en taal zit op die laptop. Dus dat is weer. Dus daarom zeg ik, het is ook niet zeg maar van alles weg. Oh, geen idee. Nee, zij wilde net op het scherm. Toen zei jij, nou, dat gaan we dan maar niet doen. Want ik moet hier nu natuurlijk een betoog houden dat het allemaal. Had daar niet mee te maken. Nee, het had echt mee te maken met het feit dat ik wel echt ook bij haar en in mijn relatie met mijn kinderen merk dat practice what you preach is. Dus als ik thuis kom, dan moet ik ook niet te veel op dat ding zitten. Want zij groeien ook op met de gedachte. Dat is dus wat de norm is. Dat papa de hele dag met zijn werk bezig is op zijn telefoon. Ja. Maar wat ik dus leuk vind, zij heeft natuurlijk ook top van maken. Want ik zag het net al op de stoel zitten van de regie. Ja, gaat goed. En, dat is de regisseur, ja, en dan is het natuurlijk heel leuk. Ja. Dus zo'n kind moet wel topvermaak krijgen, wil ze een beetje van dat scherm afblijven. Ja. En dat is school natuurlijk niet. Maar dus ik ben wel. Dat kan zeker. En nogmaals, ik wil echt niet om te pochen over mijn leerlingen in Emmeloord. Maar toch zeg ik het in Emmeloord. Mijn leerlingen zijn er niet mee bezig. Het enige waar we het wel eens voor gebruiken is dat er is iets op het bord. Dat willen ze echt bewaren. Even snel een fotootje maken. Mm. Dat mag eigenlijk al niet. Maar ze zijn er gewoon echt niet mee bezig. Ja. Dat gezegd hebben, je zei net, niet alle techniek weg. Ik zeg dan ook een pleidooi voor het herstel van de ICT-leraar. Die toch ook met die kinderen dit soort dingen gaat bespreken. De techniek. Ja. Ja. Hoe gebruik je het? Wanneer gebruik je het? Wanneer gebruik je het niet? Kritisch denken. Algoritmes. Dat soort dingen. Daar moeten echt goede lessen over gegeven worden. En dat zou ik wel graag landelijk zien. Want dat is voor elk kind belangrijk. Maar ik ben nog steeds flabbergasted over het feit dat als ze binnenkomen. En ik had het over een dichte kist. Ik had het niet over. Nee. Iets wat aan de muur hangt waar je hem inhangt, zodat je hem maakt nog kan zien. Uit. Daar kan mijn hoofd gewoon niet bij. Ik ben gewoon verbaasd over het feit dat onderzoeken aantonen dat het zo is. Die kluis, die kluis is gewoon buiten. Weet je, zoals wij vroeger die kluis hadden, gewoon op de gang of zo. Dat werkt weer wel. Ja, dat werkt. Ja. Maar we zijn te vrij geweest in het begin. Toen dat ding er kwam, en je bent niet meteen streng of je denkt niet meteen na wat is goed, wat is minder goed. Nu moet je er zo'n grote stap bovenop zetten om het er weer uit te krijgen. Maar wat zou dan de oplossing hierin kunnen zijn? Want blijkbaar moet je dan dus als leraar of lerares accepteren dat het er is. En daar een modus in zien te vinden. Nee, dat hoeft niet. Als je met z'n allen afspreekt, wij doen dit niet. Nogmaals, onze leerlingen weten niet beter. Ja, maar als de ouders zeggen van ja, maar ik wil dat mijn kind bereikt. Maar de ouders, regie hebben, de school heeft de regie. Ja, en je ziet nu ook dat ouders accepteren en ook zien wat de gevaren zijn. Je zei net al, alles komt van buiten de klas in. Pestgedrag komt ook die manier in de klas. Jammer, en de ouders zien dat. Ja, en daarom is er zo'n landelijke uitspraak zo belangrijk. Dat ontzorgt ook weer scholen en de discussies op scholen. En ouders. Ja. Sorry jongens, dit is wat we landelijk maatschappelijk hebben afgesproken. Precies. Dat niet mag. Dus, en dat het nodig is en waar het goed voor precies. is. Precies. En dat maakt de discussies weer op de scholen. En dat ontzorgt weer de directeuren die ook echt last hebben hoor. Wat wel belangrijk is ook om te zeggen, is dat. Het klinkt nu allemaal desastreus en al die leerlingen worden helemaal gek. Ja. Wat ook gebleken is op al die scholen die het hebben doorgevoerd, dat ze in de eerste weken een beetje een soort afkikverschijnselen bij leerlingen zien. Echt afkikverschijnselen zien. En daarna is het ook meteen klaar wat jij zei. Mensen gaan schaken, mensen gaan wandelen, mensen hebben discussies, mensen hebben debatten. Ze gaan beter leren. Maar leren rendement gaat echt omhoog. Ja, Karim, eigenlijk zouden we het voor ons ook moeten invoeren. Ja, dat is ook want wij zijn eigenlijk... Wat de meeste mental health coaches zeggen, die zeggen ook, je moet echt boundaries, zoals je boundaries hebt met je grenzen in je relatie met je partner hebt, dien je ook grenzen te stellen en afspraken met je telefoon. Want daar heb je echt een relatie mee. En je telefoon is misschien nog wel moeilijker dus. Zij zegt, dokter Adita, podcast Life of a CEO, is heel interessant om te luisteren. Daarin zegt zij heel duidelijk, je hebt echt een relatie ermee. En het is een toxic relationship. Ja, ik wou net zeggen, het is niet echt... Je bent te veel afhankelijk van dat ding. Ja, maar je kunt er ook eigenlijk niet meer zonder. Nee. Dus dat maakt het lastig. Maar we kunnen er wel mooi gebruik van maken. Maar doe je hem zelf in een kluis thuis? Nee, wat ik wel heel duidelijk afgesproken heb, is dat op het moment dat ik thuis ben met mijn kinderen, en dat soms is dat gewoon heel weinig, en soms is dat wel weer heel veel, dan is dat ding weg. En sowieso heb ik van Arie Boomsma geleerd, ook in zijn mooie podcast, dat notificaties altijd uit moeten staan. Behalve bellen. Zo voed je namelijk je omgeving ook op. Als je me nodig hebt, dan bel je me. Allemaal van dat soort kleine trucjes is eigenlijk wat Yuval Harari, de schrijver van Homo Sapiens en Homo Deus, eigenlijk zegt. We zitten in de puberteit van de samenleving, waar dit bij hoort. We schieten alle kanten op. Maar we komen uiteindelijk in die volwassenheid als samenleving. En daar moeten we nu gewoon hier doorheen. Afspraken maken, rust en regelmaat hebben. En we komen er echt. Maar Karim, wat je nu zegt, dat die notificaties uit moeten staan, dat soort dingen, dat moeten we onze kinderen, onze leerlingen toch leren. Ja, maar dan moeten we het zelf ook doen. Ja, we moeten het zelf ook doen. Maar nogmaals, ik pleit dan ook dat daar les over gegeven wordt. Want wij kunnen ze op school wel verbieden, maar als ze de school uitlopen, pakken ze hem als een stel hongerige wolven, pakken ze dat ding erbij. Mm. En nogmaals, we hebben hem ook echt wel nodig. Ik heb 2 weken, 3 weken geen telefoon gehad. Ik had hem te vaak op de hockeyclub laten vallen. Ik werd gek. Dingen die je dan doet. Dus dat geldt wel dat je die kinderen ermee moet opvoeden. Het komt nu ook in het curriculum terecht. Hè? Dus het komt ook in de kerndoelen. Dat stond er nog niet goed verwerkt. Dus digitale vaardigheden komt er ook in. Ja. Dat moet ook. We gaan het over een volgend thema hebben. Kansenongelijkheid. Dat is het thema wat in het voortgezet onderwijs ook heel vaak voorbij komt. Nog even voor wie net inschakelt. Jelmer Evers van de Algemene Onderwijsbond. Lucelle Convalius, docent. Maak het even heel kort, hè. Ja. En Karim Angar. Ook gewoon docent. Ja, vind je docent, programmamaker. Mensen kennen jou ook van tv. Kansenongelijkheid. Jullie staan voor de klas of hebben voor de klas gestaan. Wat is jullie ervaring? Als ik zeg kansongelijkheid, is er dan een geval, een voorbeeld wat meteen oppopt? Ja, zoveel. Maar ook bij mezelf. Ik denk meteen aan het feit dat ik dezelfde cijfers had als mijn vriendin, blond haar, blauwe ogen. En dat zij een meer theoretisch advies kreeg. En jij een praktisch advies? En ik meer een meer praktisch advies. Ja, absoluut. En vroeger werd dat nog genoemd hoger, lager. Ja, en dan krijg je bij mij aan de vuist. Ja, dus dat weet ik. Maar dat is al een heel tekend van wat je zelf had meegemaakt. Karim is ondertussen heeft zijn hoofd al in zijn armen gelegd, want hij heeft zoveel voorbeelden. Ja, ik heb de. Oké, okay, ik heb ja, ook dit was er ook maar één. Maar noem eens één voorbeeld. Ja, het is er één die mij heel erg is bijgebleven in de afgelopen periode. Namelijk dat een meisje die al heel lang in armoede leeft, heel intelligent is. En dat zijn heel veel mensen. En dit meisje die wilde haar potentie bereiken. Ze ging overal doorheen om het toch te doen. En ze zat in de puberteit. En toen kreeg ze de mogelijkheid om bijles te krijgen van studiezalen hier in Amsterdam. Nou, we zitten niet in Amsterdam, we zitten in Hilversum, maar in Amsterdam. Toen heeft ze daar een soort gesprek voor gevoerd. En toen kwam ze daar aan. En toen had ze dat gesprek. En halverwege dat gesprek liep zij abrupt weg. Achteruit lopend. En toen ging ze de deur uit. En daarna heeft die organisatie die gratis bijles geeft haar nooit meer gehoord. En toen schrok diegene en die dacht, wat is dit? En die stond op en die zag dat die stoel helemaal rood was. Mm. Omdat ze menstruatiearmoede heeft. En wat daar voor mij heel schrijnend voor is, is dat dan gaat iemand als een soort bergbeklimmer overal doorheen. Alles zit al tegen, alles zit al tegen, alles zit al tegen. En dan ervaart ze ook nog dit. Ja. En dat is dan voor haar dan op het moment dat ze denkt, oké, nu schaam ik me kapot, ik loop achteruit weg en ik ga gewoon weg. Voor mij is kansenongelijkheid ook wel echt dit voorbeeld. Mensen die in armoede leven en die dan toch nog hard hun best doen, die willen heel graag, maar lage verwachtingen van de omgeving en allerlei andere zaken, allerlei externe factoren die ervoor zorgen dat mensen het dan toch niet redden. Ja, Jelmer, is het wel beter geworden? Nee, het is alleen maar slechter geworden, denk ik. Ik heb ook op een school lesgegeven waar dan tweetalig en zeg maar gewoon tussen aanhalingstekens onderwijs. En de tweetalige tak trok zeg maar de witte bovenklasse aan, zeg maar middenklasse. En het was gewoon Rotterdam. De Nederlandstalig onderwijs was met name toch wel uit achterstandswijken. En enorm groot verschil. En het mooie was wel dat ze in de bovenbouw bij elkaar kwamen. Dus dat was wel, vond ik heel fijn dat die elkaar dan, dat er in ieder geval plekken waar ze elkaar ontmoeten en samen les ook kregen. Ja. Maar het verschil tussen die twee groepen was gigantisch. Ook over die het wel haalden, die het niet haalden, percentage daarvan ook. En ook de didactiek en pedagogiek was een wereld van verschil die je moest toepassen ook. Je moest zoveel meer, ze hadden zoveel meer ondersteuning nodig en veel meer les eigenlijk nodig dan die jongens, hè, de zeven vinkjes die er toch al kwamen. Ja. En ik heb zelf ook een zeven vinkjes achtergrond. Dus de cijfers zijn zo enorm fors toegenomen. Dat is onvoorstelbaar hoe heftig dat nu is in Nederland. Maar Lucelle, als ik goed ben geïnformeerd, doe jij een soort reflectietraining? Een inspiratietraining naar aanleiding van de documentaire serie Klasse. Ga ik met Hasse van Nuenen het land in. En dan gaan we naar PO's, VO's, MBO's, HBO's. Mooi. Jij hebt dat toen ook volgens mij gedaan. En dan houden we inspiratiesessies op die scholen. En dan zijn we de hele dag bezig met kansongelijkheid. Welk gezicht heeft het bij jou? Want ik vond het zo mooi dat je een totaal ander voorbeeld noemt. Want kansongelijkheid heeft vele gezichten. Ja. En dat kan dus ook per school verschillen waar je dan aan wil werken. Maar je had ook een confronterende oefening zit daar. Ja, toch twee ook soorten. In? Soms, kunnen we die niet even doen dan? Of duurt dat te lang? Nou ja, nee, laat ik hem gewoon noemen als voorbeeld. Ik ga staan. Mensen kennen mij niet. En dat is heel ongemakkelijk. En dan zeg ik, je mag een aantal minuten naar mij kijken. Daar begin ik de training mee. Heb ik me nog niet voorgesteld. En dan zeg ik van, nou ja, dan wil ik weten, woonde ik in een arbeiderswijk? Hadden mijn ouders voldoende geld voor bijles? Ging ik met mijn ouders naar het museum? Weet je, allemaal dat soort dingen. En je ziet mensen wel eens denken, ja, wat voor vragen zijn dat nou? Ik weet het niet. En toch vullen ze van alles in. Ja, heel vaak zitten ze ernaast. En ik zeg, ja, maar dat is wel wat je doet. Elke keer als er een klas binnenkomt en je kent ze nog niet, ga je ze eigenlijk al onbewust in vakjes plaatsen. En daar ga je dus ook je verwachtingen op afstemmen. Een andere variatie is omdat collega's in een hal te zetten en dat soort vragen te laten beantwoorden. En dan zie je dus als ze om zich heen kijken, we zijn allemaal leraar, conciërge, directeur op deze school. Maar we hebben allemaal een verschillend startmoment. Hoe gaaf is het dat wij hier toch gekomen zijn? Dat gunnen wij onze leerlingen. Maar wat jij hebt meegemaakt persoonlijk, hè, dat meisje met die blond haar, blauwe ogen, dat zit nog steeds in mijn hoofd. Dat die met dezelfde resultaten een hoger advies krijgt. Gebeurt dat nog steeds? Ja, dat gebeurt nog steeds. En daarom is het belangrijk, vind ik, dat leraren, niet alleen op de lerarenopleiding, maar ook die nu voor de klas staan, les krijgen over vooroordelen. Laten we er kort over zijn. We hebben allemaal vooroordelen. Het gaat erom dat je er bewust van bent en dat je er niet naar handelt. Daar gaat het om. Dus je moet beseffen dat je moet je eigenlijk realiseren dat je het doet. Juist. Maar het niet praktiseren eigenlijk. Ja, juist. Omdat je het je realiseert. Niemand gaat het onderwijs in om kinderen te pesten. Precies. Maar het is inderdaad, het zit veel onbewuster en iedereen heeft het. En natuurlijk is er over- en onderadvisering, dat weten we. En dat is vaak in relatie tot het opleidingsniveau van je ouders. Precies. En of je dus weet wie de directeur is van het voortgezet onderwijs. En of je nog bijles kunt inkopen. En dat soort zaken meer. We gaven 20 jaar geleden 26 miljoen euro uit aan bijlessen. Nu is dat meer dan 265 miljoen. Dus we kopen heel veel in. En laat ik zeggen, dat kansenongelijkheid zeker. Dus het kent geen kleur, het kent geen religie. Het gaat over net zo goed over Henk of Ingrid als Ahmed, Fatima, Sjoerdijk en wie dan ook. Het gaat over het portemonnee van je ouders en opleidingsniveau van je ouders. En dat moeten we met elkaar allemaal beseffen. Het gaat over die onderste laag, maar het gaat zeker ook over sociale armoede van ouders in het Gooi en in Wassenaar die hun kinderen op 13, 14-jarige leeftijd depressief maken doordat ze de hele dag tegen ze zeggen, al die eisen. Wat ben je dom zeg. He, want hij is wel de hele tijd bezig op zijn laptop met huiswerk en jij niet. En daardoor moet jij nu naar de MAVO of naar HAVO. Had maar je best gedaan. Dat soort dingen. Gebeurt enorm nog steeds. Waarbij we ook op een andere manier, een herwaardering moeten kijken naar hoe we überhaupt naar onderwijs kijken, hoe we naar arbeid kijken, om ervoor te zorgen dat kinderen zich gelukkig voelen op de plekken waar ze terechtkomen, dat we van iedereen net zo hoge verwachtingen hebben en dat we ongelijk investeren, zodat iedereen niet afhankelijk van de omgeving waarin ze opgroeien kunnen komen wat hun potentie toont en waar ze willen maar, zijn. Maar Jelmer, jij bent van de Onderwijsbond. Jij hebt invloed. Ja. Jij kan dingen veranderen. Verander nou eens wat, joh. Je hebt een minuut de tijd, want dan is ook de tijd op van dit uur. Wat zou jij nu, als je een wensenlijstje zou moeten hebben, wat staat er dan bovenaan om het komend jaar voor elkaar te krijgen? Nou ja, kijk, ik hoop dat we in ieder geval start kunnen maken. Geen politiek antwoord, hè? Nee, is helemaal geen politiek. Nee, want dat doen we te weinig namelijk. Nee, daar ben ik oprecht. Ik zit nu 22 jaar in het onderwijs. En er is gewoon geen zak, echt niks veranderd. Geen zak veranderd. En het is gewoon alleen maar slechter geworden. Ik heb mijn beroep zien veranderen. Ik heb die ongelijkheid zo gigantisch zien toenemen. Kinderen die honger hebben. En met name de kinderen die het meest verdienen. Daar staat gewoon geen bevoegde docent meer voor de klas. En we moeten echt een begin maken dat we weten dat we daar de komende 15 jaar zonder meer politieke inmenging, gewoon commitment van iedereen dat we het gaan oplossen. Ja. Het is toch ongekend. Eigenlijk wil je zo'n staatssecretaris van de Burg, zo'n onderwijsminister wil je, die wil je 15 jaar lang. En die gaat koppen tegen elkaar aandoen en we gaan het gewoon regelen met elkaar. Die dat wil van ik. De Burg, ja. Dat hebben we nodig. Gewoon doorpakken nu. Ja, doorpakken nu. En het commitment van iedereen. En die commitment is er bij ons zeker. We willen daar ook. Ja. En daar moeten wij waarschijnlijk ook concessies gaan doen. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Maar dat we in zo'n rijk land als Nederland dit laten gebeuren en zoveel ongelijkheid. Ja. Dus iedereen die ook luistert, het is, dat kan gewoon niet. Het is ongekend. Je hebt 10 seconden meer nu. Dus, ja, sorry. Een nootje van mij. Ja, dank je. Ja, we gaan er snel door even naar PEC Zwolle Vitesse, want de uur zit er bijna op. Mark. Ja, nog 2,5 minuut bibberen voor PEC. Wat een paniek bij die ploeg. Ze staan met 1-0 voor, maar ze rossen alles de tribune in of weg. En Issimat Mirin heeft de bal nu meegegeven aan Arcus. Voorzet, weggekopt uit de doelmond door Lander. Ligt er iemand geblesseerd. 8 minuten zijn erbij gekomen bij PEC Vitesse bij die stand van 1-0. Er zitten er 6 van op. En ik begrijp die paniek van PEC wel. Laatste 2 wedstrijden hebben ze in de extra tijd een doelpunt tegengekregen, waardoor ze de winst uit handen gaven. Nu 1-0 voor. Nog 2 minuten. Jelmer Evers, Luzelle Convalius, Karim Amgar, hartelijk dank. En het onderwijs is nog steeds de mooiste plek om te zijn. Dus iedereen die zich aangesproken voelt. Ja, Robert, ik ga stoppen. Ik ga het onderwijs in. Oké, doei. Zometeen tussen 10 en 11 zijn we terug. Dan horen we hoe het is afgelopen bij PEC Zwolle Vitesse. En natuurlijk de Wereldbeker schaatsen met de 3 kilometer. Graag tot zo. Kijk. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedenavond, dit is Shownieuws. Shownieuws-presentator Dianta Brooks. Ik werk voor Shownieuws en daarnaast probeer ik ook nog een beetje mijn eigen ding te doen. Over de eeuwige jacht op smeuïge nieuwtjes. Rudolf van Veen die zet zijn eigen zoon in voor een nieuw kookprogramma. En voetbaltrainer Dick Lukien. Ik geloof in mijn kijk op voetbal. Ik geloof hoe ik een ploeg kan laten functioneren. Over zijn plan de campagne om FC Groningen terug in de eredivisie te krijgen. Ik ben niet een dolle man, maar bij heftige emotionele momenten, dus mooie goals of belangrijke goals, kan ik ook echt wel aan mijn dag gaan. Dianta Brooks en Dick Lukien. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Plan je bezoek aan Frisse Wind op singerlaren.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Topdeals die je alleen deze week pakt. Pak de nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra. Nu met voordeel tot wel €669. Inclusief Galaxy Watch 6 en 1 jaar multisim cadeau. Je hebt alleen deze week, dus pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Margje Fixen. Goed, dan zijn we weer nog een uurtje langs de lijn en omstreken met veel sport dit uur. De 3 kilometer vrouwen bij de Wereldbeker schaatsen in Salt Lake City met onder andere Irene Schouten en Marijke Groenewoud. En we kijken terug op de halve finales bij de mannen en vooruit naar de eindstrijd van de vrouwen. En dat allemaal tennis bij de Australian Open. Ja, wat gaat het voetbalweekend ons brengen in de Eredivisie en welke ambities heeft de nieuwe bondscoach bij de dressuurruiters? Maar eerst even kijken bij Mark Kloostra, want het was nog net niet afgelopen bij PEC Zwolle Vitesse. Zwolle met de billen bij elkaar. Hebben ze het gered? Ze hebben het gered. Ja, dat mag bijna ook wel in de krant. 1-0 gewonnen. Omdat het de laatste 2 weken zo misging, hè, tegen AZ. Vorige week nog in de extra tijd de 2-2 moeten slikken. En een week eerder hier op dit veld tegen Heerenveen de 2-2 om de oren. Vlak voor tijd. En ook tegen Vitesse in Arnhem trouwens. 1-0 voor heel lang. En in de laatste minuut was het toen Manhoef die 1-1 maakte. Maar nu hebben ze met 1-0 gewonnen. Door het doelpunt van Reinders na een kwartier. En de overwinning wordt nu met de supporters gevierd. Die supporters die overigens de overwinning vierden. Alsof handhaving al een feit was. Vuurwerkshowen bij alles. Maar ze zijn er heel eind op weg. Want PEC kan naar boven gaan kijken als ze sluiten aan bij Sparta, NEC en Go Ahead. Ze zijn op 2 punten van Sparta en NEC gekomen. En Vitesse, ja, ze stonden al onderaan. En als je verliest, blijf je dat, hè. 12 puntjes pas. En dan naar Sebastian. Dit keer naar de 3 kilometer. We zijn er gaan bijkomen van die geweldige 1000 meter van Stolz. Met dat wereldrecord. 3/10 eraf. En ik kijk even naar de tijd van Irene Schouten. 3:52. Oh, jij denkt dat Schouten nu ook moet in? Nee, maar ik bedoel, dat zit wel heel dicht bij de 3:52 als wereldrecord. Ja, klopt. Ik probeer ergens hoop uit te putten. Ja. Nee, ja. Maar ik zat me net te bedenken. Ik heb geloof ik inmiddels 4 of 5 keer geroepen vanavond dat de tijden tegenvallen in Salt Lake City. Ja, en als ik ook kijk naar de eerste 6 tijden... want we hebben 3 ritten gehad op de 3000 meter... op deze 3 kilometer is dat ook niet al te best. Elisa Dull gaat aan de leiding. Met een tijd van 4:02.400... was daarmee ruim 2, bijna 3 seconden langzamer... dan dat ze op het Europees kampioenschap was in Tialf, dus op zeeniveau. Ja, dat zijn niet de tijden waarvoor je die reis maakt. Naar Noord-Amerika, naar Utah, naar Salt Lake City. 99,9% van de tijden vallen wellicht tegen. Maar die 0,1% die springt er vandaag toch wel uit. Die tijd op de 1000 meter van Jordan Stolz. Dat geweldige wereldrecord van 1:05.37. En hij is natuurlijk op papier een ploeggenoot van Irene Schouten. Die is inmiddels 1:20 onderweg. op de 3000 meter en is keurig begonnen. Want met 1.20.59 reed ze de net naar de eerste 1000 van de 3000 meter op het schema van haar eigen Nederlandse record. En ik ben eigenlijk ook wel verbaasd hoe sterk de Chinese Bin Yu Yang met haar meegaat. 1400 meter zitten erop. 1.51.3 voor beide. Dan ligt Irene Schouten, die 300ste langzamer was dan de Chinese. Inmiddels ook zo'n 0,3 achter op het schema van haar eigen Nederlandse record. Maar zij is dus een ploeggenote van Jordan Stolt. Want sinds dit seizoen maakt hij op papier deel uit van het team Zaanlander. Al traint hij natuurlijk nog wel het merendeel van de tijd in Noord-Amerika. En hij is een aantal keer overgekomen om mee te trainen met zijn ploeggenoten in Nederland. En toen ze ook in Spanje een trainingskamp hadden. 3 ronden nog te gaan voor Irene Schouten. Weet ze die rondetijden in de 30 seconden te houden? Het antwoord daarop is ja. Maar ze levert wel een halve seconde weer in op het schema van haar eigen Nederlands record. Die tweede tijd ooit 3:52.89. Waarmee ze in Salt Lake City over de streep kwam op 3 december van 2021. Die tijd lijkt er dus niet in te zitten. En dus ook geen tijd die in de buurt komt. Nog dichter in de buurt zou komen van het wereldrecord. De enige keer dat er iemand sneller was dan die tijd van Schouten. En dat is natuurlijk Martina Sablikova met 3:52.02. 2:53.87. De doorkomsttijd met nog 2 ronden te gaan voor Schouten. Ja, dat Nederlands record kunnen we terzijde leggen. Daar ligt ze inmiddels 2 seconden op achter. Ze ligt nog wel voor op het schema. Ook 2 seconden op het schema van haar ploeggenote Elisa Dul. Ja, en dan zit het er dus maar heel kort in. Dan neigt een tijd maar heel kort binnen die 4 minuten grens. En dat hadden we toch niet verwacht aan het begin van deze dag. Irene Schouten, de bel zal klinken als een bevrijding. Na 3 minuten 25 seconden en 93 honderdste van een seconde neemt nu wel in één keer een hoop afstand van Bin Yu Yang. Die Chinese van 21 jaar jong die lang meeging in de slipstream van Irene Schouten. Die inmiddels aan de overkant rijdt op de kruising met beide armen los. Laat pas naar Noord-Amerika gereisd. Pas afgelopen woensdag het vliegtuig genomen. De rechtstreekse vlucht naar Salt Lake City. Laat erin en dan vroeg weer weg uit Amerika. Het Nederlandse ritme aanhouden. En het brengt haar tot een tijd van 3:58.20. Daarmee gaat ze aan de leiding. Na 4 van de 8 ritten op de 3000 meter. Maar het is geen tijd die er terecht komt in de top 10 mondiaal. Wel voorlopig de enige binnen de 4 minuten. Bin Yu Yang, het vermelde waard. Voorlopig tweede in een dik persoonlijk record van 4:01.33. En eens even kijken. Nee, dat is net geen Chinees record. En daarmee is het 10:10. Tijd voor het sportnieuws. Geen 11e titel voor tennisser Novak Djokovic op de Australian Open. De Serviër werd in de halve finale uitgeschakeld door de Italiaanse Jannik Sinner. En dat leefde dit commentaar op bij de Italiaanse collega's. È finita! Vince Jannik Sinner in 4 set, 6-3 al quarto. Batte Novak Djokovic sul suo campo. Non aveva mai perso una semifinale in Australia. Sinner voor Sinner betekent deze overwinning zijn eerste Grand Slam finale. Daarin neemt hij het straks op tegen Medvedev. Hij won in de andere halve finale van Alexander Zverev. Ja, zometeen meer daarover. En na 9 jaar neemt Jurgen Klopp aan het einde van dit seizoen afscheid als coach van Liverpool. I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a shock for a lot of people in this moment when you hear it first time and But how can I say that I'm running out of energy? But I'm absolutely fine now. But I know that I cannot do the job again and again and again and again. Ja, korte vertaling, hij is erg moe. Is toe aan wat rust. Klopp is dit jaar nog in de race voor verschillende prijzen met Liverpool. Waarmee hij eerder al als kampioen werd en de Champions League won. Oud-schaatser Michel Mulder heeft een goedaardige tumor in zijn hoofd. Dat heeft hij zojuist verteld in het RTL-programma Stars on Stage. Ik heb gehoor, verlies rechts, inmiddels ongeveer 30%. Dus het valt nog mee. Maar na wat onderzoeken richting KNO Arts bleek dat ik in de voorbereiding op dit programma te horen kreeg dat ik gelukkig goedaardig, maar dat ik een tumor in mijn hoofd heb. Die Michel. Ongeveer zo groot is als een golfbal. Goh, dat is toch wel heftig nieuws voor Michel Mulder. Skeletonster Kimberly Bos heeft haar vierde wereldbekermedaille van dit seizoen veroverd. In het Noorse Lillehammer pakte Bos het brons, ondanks een verre van vlekkeloze tweede run. Bos behoudt de leiding in het klassement. Anish Giri is verder achterop geraakt bij het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De Nederlandse schaker moest tegen de Rus Nepo Miyachi genoegen nemen met de remise. Daardoor is zijn achterstand op de twee koplopers opgelopen tot een vol punt. En er zijn nog twee rondes te schaken. Voor Jutta Leerdam liep haar race vanavond op de 1000 meter uit op een grote teleurstelling in Salt Lake City. Ze haalde geen moment haar niveau en werd uiteindelijk slechts 11e. Na afloop vertelde ze geëmotioneerd dat een enkel blessure haar enkele weken parten speelt. Ik zag er gewoon doorheen en ik kan hem gewoon niet vasthouden. En als je hem niet kan vasthouden, heb je helemaal niks. Dus je kan er niet terugsturen, je kan er niet inhangen. Het is gewoon weg. En ik ga meteen rijden, ik ga hoog zitten. Het is gewoon, ik voel me echt totaal niet mezelf. Dus ja, ik baal daar gewoon heel erg van. Ik kan mijn eigen kracht niet eens kwijt. Ik rijd echt op 60% en ik ga ook nog helemaal op een hoop. Dus. En wat is er nou aan de hand? Ja, dat met die enkel? Dat weet ik zelf ook niet. Zijn er mensen die daarnaar kijken? Ja, inmiddels is er wel vaker achtergekomen dat het vanuit die middenvoet komt. Maar ik wil er ook niet, weet je, ik wil het ook niet een te groot probleem laten zijn, maar dat is het eigenlijk dat wel. Dat is het wel, hè? Dat kun je zien aan alleen, de tijden. Ik wil het er gewoon liever niet veel over hebben. Vandaar dat ik ook liever geen interview doe van tevoren en zo. Want natuurlijk speelt het mee in mijn hoofd. En ik wil, als het fysiek al invloed heeft, wil ik het ook niet nog mentaal invloed laten hebben. Dus ik probeer er gewoon niet te veel aan te denken. Alleen, ja, je ontkomt er zeg maar niet aan als je gewoon zo'n rit rijdt. En hoe los je dit probleem nou op? Sorry? Hoe los je dit probleem op? Zijn er mensen die naar kijken, fysio's? Is het in 3 weken überhaupt op te lossen op weg naar het WK? Iedereen kijkt er wel elke keer naar. Ja, ik laat ook nog wat nieuwe fysio's invliegen naar Calgary. Dus ja, ik hoop dat het gewoon daar opgelost kan worden. Het wordt wel korte termijn en het wordt wel elke keer een soort precisiewerk. Maar ja, met dit kan ik helemaal niks. En ik voel me gewoon totaal niet mezelf. Ik kan gewoon niks kwijt van wat ik in me heb. En dat is gewoon heel frustrerend. Ja, of moet je zeggen, ja, ik ben gewoon geblesseerd en ik kan niet rijden? Nou, het eerste wat ik dacht is, het is de laatste wedstrijd die ik rijd dit seizoen, maar ja. Sorry. Ja, ik ga het er gewoon maar mee doen. En ik zeg gewoon tegen mezelf van, ook met 80% of 70% moet ik ook gewoon kunnen winnen. Weet je, vorig jaar won ik met 1,3 seconden verschil op het WK, dus ja, maar ik voel me gewoon niet mezelf. En ik heb er gewoon nog wel geen plezier meer in of zo. Het is een blessure en een blessure kan ook weer goed komen. Laten we ervan uitgaan. Ja, maar als het een blessure is en je weet, oké, ik heb iets gescheurd of iets gebroken en het gaat binnen zoveel weken weg, dan weet je gewoon, oké, er zit vooruitgang in. En bij mij, het wordt alleen maar erger. En ja, ik kan er gewoon helemaal niks mee. En ik ben benieuwd hoe ik het ga oplossen binnen 3 weken. Maar weet je, ik begin morgen gewoon weer opnieuw en ik ga het er gewoon mee doen en ik moet gewoon de rest gewoon perfect doen. En als alles eromheen echt super goed is en ik voel coördinatief helemaal niks, vooral in de linkerkant, ja, dan is dat maar zo. En dan kan ik misschien alsnog maar mijn basisniveau winnen. Want die kracht en die conditie en ik ben zo goed met alles wat ik doe. Zelfs ook gewoon van het ijs af. Maar schaatsen is zo specifiek dat die hele aansturing is gewoon weg. En alles verkrampt eromheen. Dus het is ook niet dat mijn spieren het kunnen opvangen. Het is gewoon echt heel frustrerend. Nou, wat een verhaal, Sebastian Timmerman van Jutta Leerdam. Als je er dan zo hoort in tranen, ja, dan doet dat alleen maar meer pijn. En dan voel je bijna een klein stukje van de pijn die zij heeft. Maar dit is wel een behoorlijk probleem, hoor. Met de enkel van Jutta Leerdam. En laten we hopen dat het in ieder geval onder controle komt. Ja. Op korte termijn. En als dat niet lukt, in ieder geval op langere termijn. Ik schrok trouwens ook van het bericht van Michel Mulder in het nieuws van de net. En die wensen we natuurlijk ook heel veel sterkte toe. Joy Beunen ondertussen heeft sneller geschaatst op de 3000 meter. Dat is de actualiteit in Salt Lake City. Dan Irene Schouten en Joy Beunen, de nummer 3 van het EK op de 1500 meter, legde de 3000 meter af in 3 minuten 56 seconden en 86 honderdste van een seconde. En dat is een klein persoonlijk record voor Beunen. Maar dus belangrijker, nog belangrijker dan dat PR, een voorsprong van 1,3 seconden op Olympisch kampioene Irene Schouten. En die versla je toch niet zomaar elke dag. Benjo Yang inmiddels gezakt naar de derde plaats. Krijgen nog 3 ritten op de 3000 meter. Nu Martina Sablikova. De wereldrecordhoudster tegen de zieke Ragne Wiklund. Dan Marijke Groenewoud tegen Yvonne Blondet. En in de laatste rit Sanne in het Hof tegen de Canadese Valerie Malte. De crème de la crème van de dartswereld heeft zich in Den Bosch verzameld voor de Dutch Masters, een toernooi in de World Series. Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Dirk van Duivenbode moeten het thuispubliek in de Maaspoort een leuke avond bezorgen. En ook de internationale toppers zijn aanwezig. Wereldkampioen Humphries is van de partij en ook de meest besproken darter van de afgelopen 2 maanden is in Brabant. Luke Littler. Luke 16 jaar en 10 maanden. Das debut bij de PDC van Luke Littler. He keeps on doing the improbable. Luke Littler is de man waar iedereen het over heeft. Met zijn 2e plaats op het WK heeft hij veel indruk gemaakt. En dat blijkt ook wel tijdens het persmoment van de Dutch Masters in Den Bosch. Van harte welkom bij de presentatie van de Total Dutch Darts Masters hier in Den Bosch. We gaan zo aanstonds beginnen met het openingsprogramma. Daarna is er nog mogelijkheid voor pers om eventueel interviews te doen met de spelers. En van die mogelijkheid maken journalisten natuurlijk gebruik om te spreken met het wonderkind zelf. Persman Josh vertelt dat er nog nooit zoveel interviewverzoeken zijn binnengekomen voor 1 speler. He's the talk of darts at the moment, isn't he? So he's bound to be the most requested because we've never seen anything like it before. Fotografen, journalisten, iedereen wil wat van Littler. Door alle drukte heeft Marianne van der Sloot, wethouder sport in Den Bosch, nog niet de kans gekregen om hem even te spreken. Nog niet, maar ik heb hem wel gespot en ik ben heel erg onder de indruk. En ja, mooi dat hij alles gewonnen heeft en het wat, ja, misschien ook wel door gaat zetten hier. Al die aandacht, Littler zelf maakt zich er niet druk om. I just gotta get on with it. Speak to you guys every day. This is it, this is the life of a professional darts player. Littler is nuchter en oogt relaxed. Tussen de interviews door checkt hij regelmatig zijn telefoon. En dat is ook niet zo gek, want zijn social media is ontploft. 4000 Instagram-volgers had hij voor het WK. Nu zijn dat er meer dan 1 miljoen. En van bijzondere mensen krijgt hij berichtjes. David Beckham actually messaged me. He said, once a red, always a red. And keep it up. Littler mocht na het WK ook op bezoek komen bij zijn favoriete voetbalclub Manchester United. En sprak daar onder andere met oud-trainer Sir Alex Ferguson, onder wie de club vele prijzen won. He's basically just said, keep grounded, stick to it and you're doing really well. Een wijs advies, blijf met je beide benen op de grond staan. En dat moet best lastig zijn voor een jongen van 17 jaar oud. Hij werd overspoeld met complimenten. En Raymond van Barneveld noemde Littler tijdens het WK zelfs een darts-robot. Ook nu is Barney nog heel positief over hem. Ja, ongelooflijk veel respect. Dat had ik meteen na de wedstrijd al. Ik werd voorbijgelopen door een Formule 1-wagen. Dat ging helemaal nergens over. En ja, daar kan alleen maar je petje voor afnemen. Toch terecht dat ze hem hebben gepakt voor de Premier League. En ja, ik denk dat dat genieten wordt om naar die jongen te kijken de komende tijd. Hij wordt overal voor gevraagd, heel veel aandacht. Hoe moet hij daarmee omgaan? Alles wat goed is, komt snel. Heb ik altijd gezegd, dat had ik ook in mijn tijd, dat had Phil Taylor, dat had Mike van Gerwen. Hij moet de goede mensen om zich heen blijven houden. En ja, dan kan die jongen heel ver gaan komen en heel veel centjes doen. Ja, het is natuurlijk een fantastisch talent waar je maar 1 keer in zoveel jaar tegenkomt. En ik kijk er vol bewondering naar. Ik vind het alleen maar leuk. Het is alleen maar goed voor het sport. En hoe meer concurrentie, hoe interessanter voor de mensen om te kijken. Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen zijn dus positief over Littler. En Dartsbond PDC weet dat het een fenomeen in huis heeft. Maar weet ook dat Littler nog maar heel jong is. Ze moeten dus wel voorzichtig met hem omgaan, zegt directeur Matthew Porter. If he needs some time out, he'll get some time out. If he's happy to carry on. And it's also unfair of us to hold him back. If he's ready to win, if he's ready to earn money, if he's ready to be a champion, then it's not right for us to deny him that. But if he needs time to take a breath and to understand what the changes that have been made in his life over the last few months, then equally he'll have that time as well. Leuk die voorzichtigheid, zegt Littler, maar het is allemaal niet nodig. 2024 moet volgens hem gewoon zijn jaar worden. It's just gonna get bigger and better for myself from now on. Ja. Luke Littler. We gaan naar de 1000 meter bij de mannen. Het was een prooi voor Jordan Stolz. De Amerikaanse tiener reed een wereldrecord en won met overmacht de race. Tim Prins werd de beste Nederlander en eindigde op de 5e plek. Na afloop van de race vertelde Prins wat hem het meeste bij was gebleven van de race. Toch wel het wereldrecord voor Stolz, hoor, ja. Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken. Dit is wel ongelooflijk. Probeer het eens te omschrijven waar je naar gekeken hebt. Ja, het is... Als je ziet hoe makkelijk hij deze snelheid rijdt, en vooral die binnenbocht, de lijn op die snelheid, dat is ongekend. Dat heb ik nog nooit iemand zien doen. En we hadden het er net over met Kjeld Jenning. Dat kunnen wij ook nog veel van leren, zeker. Ja, en dan zie je eigenlijk bij iedereen hier een glimlach verschijnen. Hè? Bij jou dan zelf ook, of betrek je het ook vooral op jezelf? Nee, ik vind het gewoon super mooi om te zien dat zo'n jongen zo hard rijdt. En, het is ongekend niveau en dat heb ik simpelweg nog niet. Ja, ik word hier gewoon vijfde en ik denk dat ik daar op zich tevreden mee mag zijn. Maar ik streef zeker naar zulke dingen, zeker. En hoe kijk je terug op jouw eigen race? Want jij rijdt de PR, ja. Maar ik zag je ook een wegwerpgebaar maken en meteen aflopen. Je was niet wel tevreden, hè? Ja, ik kwam een beetje moeilijk uit bij elke bocht met aansnijden. Weet je, gaat hij toch 1-2 kilometer per uur harder dan bijvoorbeeld op die half. Dus je komt steeds net niet helemaal uit en daar was ik gewoon niet heel blij mee. Maar, dus daar laat ik gewoon wat tijd liggen, maar achteraf... Ben ik wel iets blijer, want ik krijg gewoon mijn beste klassering ooit in de World Cup. Dus ik moet gewoon tevreden zijn voor nu. Ja, had je het podium kunnen rijden vandaag? Want je zat maar 2300ste bij de nummer 2 vandaan. Ja, nummer 3 was volgens mij een dikke 10 of zo. Ja, dat had wel ingezeten, maar ik heb het niet gedaan. Dus ik moet gewoon kijken of het zondag weer beter kan. En dan ben ik zeker kans hebben voor het podium. Ja, en Stolz is onverslaanbaar. Op dit moment wel, ja, zeker. Al dus Tim Prins. Voor Kjeld Nuis was het een race om hem maar snel te vergeten. Hij is ziek, stond toch aan de start, maar werd uiteindelijk laatste. Goed, Sebastian, even kijken wat er nu gebeurt op de 3 kilometer. Zag ik nou Martina Sablikova door het over het ijs glijden? Ja, die had het niet best. Werd 7e en verslagen door Ragne Wiklund. Die net als Kjeld Nuis niet helemaal fit is. Dat liet ze op een uitgebreide Instagram-post deze week weten. Maar Wiklund schaatste toch Sablikova de wereldrecordhoudster op ruime achterstand. En Wiklund zelf kwam trouwens tot de 5e tijd. En dus hebben we, en we zitten al in de slotfase van de 3000 meter... Marijke Groenewoud rijdt nu de laatste 4 ronden in... van de voorlaatste rit tegen Yvanie Blondet. Nog maar 2 vrouwen gezien binnen de 4 minuten. Joy Beunen, die nog altijd aan de leiding gaat... 3 minuten 56 seconden en 86 honderdste voor haar. En Olympisch kampioene Irene Schouten... die er 1,3 seconden langer over deed. Blondet is dus de opponente van Marijke Groenewoud. Groenewoud natuurlijk de Europees kampioene van dit seizoen op de 3000 meter. Nou, dat EK-afstanden wordt pas over een kleine 2 jaar opnieuw gereden. Dus volgend jaar, volgende winter, is ze ook nog steeds de Europees kampioene op de 3000 meter. Eindelijk een keer een overwinning op een afstand. Een klassieke schaatsafstand voor Marijke Groenewoud. Die natuurlijk wel op de marathon weet wat winnen is. Die dat op de massastart als wereldkampioene al meerdere keren deed op die week. Wereldkampioenschappen, maar ook al in de wereldbekercyclus. Als ze deze 3000 meter gaat winnen, dat waag ik te betwijfelen. Want met nog 2 ronden te gaan, ligt ze een paar meter achter op Yvanie Blondet. Die heeft de 1000 meter al in de benen, maar die reed ze op een slakkengang. Eigenlijk op 3 kilometer tempo. Die hield de Canadezen zich duidelijk in. Ze werd laatste. Gewoon punten pakken voor dat wereldbekerklassement. Want zelfs die laatste plek levert al punten op. En op deze 3000 meter dan proberen toe te slaan. En ik denk dat haar gaat lukken, want Groenewoud gaat behoorlijk stuk. Zoals we ook Schouten zagen stuk gaan in de slotfase. We gaan op weg naar de bel voor de laatste ronde. We zagen het ook bij Beunen gebeuren. Die verloor veel tijd in de laatste ronde, maar bleef Schouten dus wel voor. Ja, als je eenmaal tegen die muur aanklapt, terwijl Blondet en Groenewoud met de 5e en de 6e tussentijd aan die laatste ronde beginnen. Als je eenmaal tegen die denkbeeldige muur aanklapt, die vermoeidheid, en dan komt hij zo op hoogte, op 1400 meter, komt hij extra hard aan. Groenewoud met een kleine voorsprong de laatste bocht in. De laatste buitenbocht. Ja, als marathonspecialiste weet ze wel wat knokken tegen een tegenstander is. Maar Blondet heeft die ervaring ook. Maar die gaat toch hier het onderspit delven en verliezen van Marijke Groenewoud. Maar Groenewoud komt niet tot een tijd binnen de 4 minuten. 4:00:92. Geen PR voor Groenewoud. 3e tijd met nog 1 rit te gaan. Wel een Nederlandse top 3. Beunen, Schouten, Groenewoud. Dat is de top 3 met Sanne in het Hof en Valérie Mottet als hoofdrolspelers dadelijk in de laatste rit. Goed, gaan we zo dat van je horen. Even terug naar Kjeld Nuis, want Margie zei het al. Hij werd laatste op die 1000 meter. Hij was ziek, echt zo ziek als een hond zelfs. Flinke streep door de rekening, want hij had erg uitgekeken naar die race. Dit was een heel moeilijk dagje. Ja, afgelopen 2 dagen zijn moeilijk, maar goed. Het is even niet anders en ik ben nu blij dat ik dit op deze manier gedaan heb. Ja, want je bent ziek, wat heb je? Ja, gewoon grieperig. Gewoon niet lekker. En dan rij je voor de punten? Ja, het was eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Istavanger. En daar win je nog die 1000. En dan de tweede dag pers je er een 1500 meter uit waar je tweede wordt. En dan in het vliegtuig terug krijg je alweer koorts. Die fout wil ik niet nog een keer maken. Daardoor heb ik Polen moeten overslaan. Daarna 2 weken met antibiotica voorbereid op een NK. Waar je dan net op tijd fit aan de start staat. Wel een titel pakt. Nog een weekje doormodderd en dan een EK-titel pakt. Maar ook niet het niveau wat je wil laten zien. En dan balanceer je gewoon op een heel dun draadje. En ja, dat is gewoon echt niet leuk. En maar hoe is het voor jou om hier zo te rijden? Ja, dit is verschrikkelijk. Weet je, het doet me ook echt wel... het doet me echt wel zeer. Hier kijk je gewoon een heel jaar naar uit. Naar rijden op hoogte, Salt Lake City. Ja. En dan moet je een World Cupje Polen overslaan vind ik niet zo erg. Maar dit is vanaf dag 1 al heerlijk om hier in de ronde te rijden. Ja, ik heb hier mijn naam nog op het bord staan gelukkig. En dan wil je gewoon bij de snelste tijden die je kan in de buurt komen. En dat ik dan weer... En dan gaat de eerste dag heel goed. En dan heb ik de jonkies nog behoed voor. Ik zeg, jongens, niet te veel doen hè. En dan ga je zelf nog een keer... En dan doe je misschien net even te veel. Ja, ik weet het niet. Of je loopt iets op. Daar kan je niks aan doen. Alleen, ja, dit is gewoon triest. En nu rij ik voor de punten. Maar ik kan je wel zeggen, dit doet wel even wat met je als sporter om zo te moeten starten. Dat Salt Lake City, daar kan je dus records rijden. Maar het is grote hoogte. Ja. Maar het leidt ook tot heel veel emoties. Ja, dat viel mij ook op. Op allerlei manieren. Ja. Ook van blijdschap, hè? Ja. Als je kijkt naar Jordan Stones. Absoluut, ja. Want daarover gesproken. Die naam is natuurlijk al heel veel gevallen vanavond. De grote man in Salt Lake City won met een ruime voorsprong en schaatste ook nog eens dat wereldrecord. En hij gaf aan dat niet verwacht te hebben. I was just hoping it would happen at some point, but I wasn't expecting. I hadn't planned it out. So. Did you feel like you were? I mean, obviously you were incredibly strong, but did you feel like that already this week? Yeah, I think after the first lap and I hit the last outer, I just felt like I still had power. And I knew the first lap was 4-1. So I thought, well, if I still feel good, this could be easily a 5-0. So and that's what it was. So, yeah. So this is the best you've ever been? It's hard to say because we haven't had a race here where I'm at my best in a while. So I know I was really strong in 1000 last year. So it's hard to say if this is my best or not. Ja, hij had het dus niet verwacht. Weet niet of dit de beste rit is die hij ooit geschaatst heeft. Dus shit, mis mogelijk nog veel meer in het vat voor de jonge Amerikaan. NPO Radio 1. 10:30 het internationaal en het schudt. Het kabinet kijkt naar de mogelijkheid om humanitaire hulp in Gaza te bieden door een luchtdropping uit te voeren. Het zou daarbij kunnen gaan om het droppen van bijvoorbeeld water of voedsel. Ook is een maritieme corridor een optie om zo de Gazastrook via schepen te bevoorraden. Daarvoor moet Israël nog wel toestemming geven. Het AD gaat in hoger beroep tegen het publicatieverbod van de rechtbank. De rechter bepaalde eerder vandaag dat de krant niet meer mag publiceren over geluidsopnames. Die zouden gemaakt zijn door de doodgeschoten journalist Peter R. de Vries. De Franse regering komt protesterende boeren tegemoet en zet een streep door een plan om de belasting op landbouwdiesel te verhogen, heeft de Franse premier vanavond gezegd. De boeren protesteren ruim een week in Frankrijk. Begin deze week vielen 2 doden bij een barricade toen een auto tegen de muur van stroobalen aanreed. Een Georgische vrouw van begin 20 is erachter gekomen dat ze een tweelingzus heeft. Een vriendin tipte haar dat ze sprekend op een andere jonge vrouw uit een filmpje leek. Uiteindelijk bleek dat de 2 als baby bij hun moeder waren weggehaald om verkocht te worden. De moeder werd verteld dat de tweeling was overleden. Het verhaal staat niet op zichzelf. In Georgië werden sinds de jaren 70 bijna 100.000 baby's illegaal geadopteerd. Nou ja. Langs de lijn en omsteken. Het is tweelingendag, zullen we maar zeggen. He? 2 op 1 dag. We gaan eens even kijken bij die slotrit op de 3 kilometer. Sebastian, Sander het Hof. Met inderdaad Sander in het Hof, die erachter ligt. Nog 1 rondje heeft om de, nou, wat zijn het, 9 meter, 10 meter achterstand op de Canadese Valerie Malter goed te maken. Ze was in ieder geval 3/10 sneller in de afgelopen ronde. Komt nu uit de binnenbocht bij het ingaan van de laatste ronde dus achterstand nog op de Canadese kampioenen. 33 jaar Maltais, die misschien de kans heeft om eindelijk een keer na een wereldbeker 3 kilometer zichzelf op het podium terug te vinden. Joy Beune lijkt deze 3 kilometer te gaan winnen. En Sandrine het Hof komt net niet meer bij Maltais in de buurt. Geen bedreiging meer in die slotronde. Beune voor de eerste keer in haar loopbaan. Winnares van een wereldbekerwedstrijd over 3000 meter. In 3:56.86. Irene Schouten, de Olympisch kampioene, eindigt dan uiteindelijk op de tweede plaats met 3:58.20. En Valérie Maltais op het podium na 3 minuten 59 seconden en 71 honderdste. Net geen persoonlijk record voor de Canadezen. Wel dus brons bij deze wereldbeker. Marijke Groenewoud wordt vierde. Sanne in het Hof vijfde. Kortom, 4 Nederlandse vrouwen in de top 5. En Joy Beune, die weet eindelijk weer eens wat winnen is. Ze won al de 1500 meter natuurlijk eerder dit seizoen bij het Europees kampioenschap. En nu de 3000 meter. Na al die 4 plaatsen een keer een overwinning voor Beune op de 3 kilometer. Gaan we naar tennis. De Australian Open is toe aan het finale weekend. Morgenochtend staat de vrouwenfinale op het programma. Een dag later zijn de mannen aan de beurt. En die finale gaat tussen Medvedev en Jannik Sinner. Tenniscommentator Edwin Peek is aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Sinner heeft Djokovic verslagen in de halve finales. Zag jij dat aankomen? Nou ja, als je de statistieken zag van Australian Open, 10-voudig kampioen, 33 wedstrijden achter elkaar, niet verloren daar. Ja, nee, dus eigenlijk niet. Maar aan de andere kant, Jannik Sinner is de man in vorm. Ze speelden vorig jaar 4 keer tegen elkaar. 2 keer won Sinner. Ja, dan weet je wel hoe je het moet doen. En had nog geen set verloren hier in Australië. Voelde zich heel goed. Ja. Dus ja, aan de ene kant zag je het misschien niet aankomen. Aan de andere kant wel. Hij weet hoe hij het moet doen. Het is niet voor het eerst dat hij... Nee. Dat wat je zegt, dat Sinner van Djokovic wint. Hij heeft dus blijkbaar een code gekraakt. Hij weet hoe dit moet doen, maar hij kan niet zeggen wat het geheim is. I don't know, ask him. I don't know. But he's such an incredible server. So I try to, you know, guess sometimes a little bit also. And just trying to push, you know, trying to move him around a little bit. I'm not gonna tell you the tactics, but... Ja, we moeten Djokovic zelf maar vragen. Al de Sinner, hij wil ook zijn tactieken natuurlijk niet prijsgeven. Nou, daar komt hij. Djokovic sprak van een terechte, maar ontluisterende nederlaag. He outplayed me completely today. I was in a way shocked with my level, you know, in a bad way. I mean, yeah, I guess this is one of the worst Grand Slam matches I've ever played. Ja, dat vind ik dan altijd eigenlijk een beetje flauw. Want dan zegt Djokovic, het is een van mijn slechtste Grand Slam wedstrijden ooit. Ja. Dan zeg je dus eigenlijk, ja, ik speelde gewoon heel slecht. Dan doet hij toch Sinner eigenlijk tekort? Doet hij misschien ook wel een beetje. Het was niet het kampioenswaardige antwoord misschien. Maar de eerste 2 sets, 6-1, 6-2, dat gebeurt Djokovic niet vaak. Dus hij speelde ook slecht. Hij maakte heel veel fouten. Maar Jannik Sinner speelde gewoon met tempo. Eigenlijk het tempo wat we van Djokovic gewend zijn. Alleen deed hij het in een overtreffende trap. Voerde alles perfect uit. Ja, en hij maakte Djokovic eigenlijk slechter. Dus inderdaad doet hij misschien Sinner daar te weinig eer mee aan. Want de Italiaan speelde gewoon ontzettend goed. Ja. Speelde in de finale tegen Medvedev, won van Zverev. Hoe was die halve finale? Was een hele andere, hè, geloof ik. Ja, dat was een intense partij. We hadden het vooraf allemaal wel verwacht. 4-5 uur, hoe lang gaat het worden? En het werd dus 4:20 bijna. Ja, en het was een wedstrijd die alle kanten opging eigenlijk. Zverev startte fantastisch, maakte bijna geen fout. Wint de eerste set, pakt ook de tweede set met 6-3. Toen heeft Medvedev iets zo gehad van... ja, ik heb niks meer te verliezen, ik ga rustig spelen, kan doen en laten wat ik probeer en doen en laten wat ik wil. En op een of andere manier vond hij de code. En pakte hij een tiebreak. En ook in de vierde set een tiebreak. Had zelfs Zverev setpoints. Of tenminste bijna de wedstrijd in handen had. 2 punten van de wedstrijd was hij af. Ja, deed hij niet. En toen sloeg Medvedev definitief toe. Die is toch iets slimmer gaan spelen. Tactisch slimmer vooral. En dat kostte Zverev uiteindelijk de kop. Ja, Medvedev zegt dat hij bij een 2-0 achterstand in de derde set de vechtersmodus heeft aangezet. I was a little bit lost, but during the third set, I started saying myself that if I lose this match, I just want to be proud of myself. I want to fight till then, fight for every point. And if I lose, I lose. And I managed to win, so I'm very proud. Het publiek is er ook, dat doet ook lekker mee, hè? Ja. We gaan naar de vrouwen. Morgenochtend, 9:30, Nederlandse tijd, is de finale. Zheng tegen Sabalenka. Wat wordt dat voor partij? Ja, de Chinese Zheng heeft zich laten zien. Deze Australian Open is de nummer 15 van de wereld. Is de upcoming woman van het tennis. Heel goed voor China dat ze weer iemand hebben. Net zoals Li Na, 10 jaar geleden. Won toen de titel in Melbourne. Ze is echt een leuke speelster, aanvallend spel. Ja, en Sabalenka is de vrouw in vorm. Won in de halve eindstrijd van Coco Gauff. Was eigenlijk de sleutelwedstrijd misschien wel voor haar. Daarvoor ging het van een leien dakje. Dus ze werd getest tegen Gauff. Dat heeft ze overleefd. Sabalenka won vorig jaar hier in Melbourne. Dus ze is wel licht favoriet, denk ik. Maar onderschat die Zheng zeker niet. Heel China op zijn kop natuurlijk. Ja, nou zeker. Ja, China staat achter haar ongetwijfeld. En er zijn ook best wel veel Chinese fans in Melbourne aanwezig. Okay. Dus, maar eerst de rolstoelfinale. Diede de Groot moeten we dan in de gaten houden. Ja, Diede de Groot vannacht al om 2 uur. Dus over 3,5 uur. Ja, gaat zij aan de bak. En dan speelt ze in de finale tegen haar eeuwige rivale Kamichi uit Japan. Ze spelen al voor de 59ste keer tegen elkaar. En Diede de Groot wint eigenlijk altijd. In ieder geval de laatste 3 jaar van haar. Maar toch, vorige week speelden ze ook tegen elkaar in een finale. Voorbereidingstoernooi. Ging het bijna mis, was Diede de Groot een beetje van de leg. Won ze toch. Ja, ze wint altijd, zei ik net al. Maar dit wordt misschien best wel een spannende finale. En de Groot heeft natuurlijk het tij mee. 134 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Gaat voor haar 21ste Grand Slam titel. En daarmee zou ze ook Esther Vergeer evenaren. Kortom, het is wel een wedstrijdje vannacht. Ja. Ja, mooi. We zijn bij je, dankjewel. Graag. Graag tot de volgende keer, Edwin Peek. Het is een half jaar voor de Spelen en dan zoekt de Nederlandse dressuurploeg naar nieuw elan. Bijvoorbeeld tijdens Jumping Amsterdam dit weekende in de Rai. Het is weer 12 jaar geleden dat het team voor het laatst Olympisch in de prijzen viel. Met de nieuwe bondscoach aan het roer, Patrick van der Meer, mikt de hippische bond op een podiumplaats straks in Versailles. Maar is de komst van een nieuwe coach de sleutel naar nieuw dressuursucces? Onze bondscoach Chef Jansen is sceptisch. Oud-bondscoach, moet ik zeggen. Chef Jansen is sceptisch. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Nederland, de Netherlands, Marlies van Baalen. Daar staat hij in de kiss and cry area. Aan de ring, de armen over elkaar geslagen in alle rust, Patrick van der Meer. Hij staat toe te kijken hoe Marlies van Baalen in actie komt, zo aan het begin van het Olympisch jaar. Dit is Patrick van der Meer. In rang Nederlands vierde dressuurruiter. Olympische ervaring heeft Patrick van der Meer ook zelf. Londen 2012, dat was zijn eerste internationale toernooi. Deze proef ligt hem heel goed. De Olympic Grand Prix Special. Ja, mijn eerste grote kampioenschap was gelijk een Olympische Spelen. Ja. En nu als bondscoach gelijk weer, dus we gaan het maar weer zien. De vorm is er niet. Nee, het is niet wat hij ervan had gehoopt. En dat zie je op zijn gezicht, valt van zijn gezicht af te lezen. Dat zijn ook weer dingen wat je toch weer mee gaat nemen als bondscoach. Vertel eens, wat is de les die u meeneemt uit Londen? Nou, ik denk als ik het naar mezelf toe kijk, dat ik eigenlijk te lang eigenlijk mezelf moest bewijzen en een te lang selectieproces heb gehad, waardoor eigenlijk het hoogtepunt al een beetje voorbij was voor de Spelen. Te vroeg pieken. Te vroeg gepiekt. 2012, dat klinkt als een ander tijdperk. Het waren de jaren, of zelfs de decennia, dat Nederland een garantie was voor succes in de dressuur. En daar komen ze op het podium. Bedankt natuurlijk aan die grootheid van toen. Van Gunsven, ga kijken, ga genieten. En aan haar man, destijds ook bondscoach, Chef Jansen. Nu zijn ze niet meer betrokken bij het Nederlands team. Het team dat sinds 2016 geen Olympische dressuurmedaille meer behaalde. Ik word er niet blij van. Wat ontbreekt is eigenlijk een toppaard, wat zeg maar de kar trekt. En vroeger hadden we natuurlijk altijd toppaarden, de tortilassen, de bonfires. Maar daarnaast heb je ook nog een stevige fundering nodig en die ontbreekt op dit moment. Een stevige fundering bedoel paard, wat dan wel minimaal 75% ook kunnen lopen of 74%. Dan kun je als team nog in de medailles terechtkomen. Maar als je dat niet hebt, dan houdt het gewoon op. Ja, is dit iets wat je af kan dwingen of is het ook een beetje geluk hebben? Geluk maak je door hard te werken, op te letten en goed in te kopen of goed te fokken. En ook het vermogen hebben we vaak ook financieel om je paard door te houden. Want er komen natuurlijk, als jij een topper onder je kont hebt, vliegen ze van alle kanten op je af. En dan moet je heel sterk zijn. Wil je zeggen van nee, deze hou ik tot na een kampioenschap of ik hou hem sowieso van mijn hele leven, zoals Ankie dat gedaan heeft met haar toppaarden. Het heeft elkaar een beetje versterkt de afgelopen jaren, analyseert de bondscoach Patrick van der Meer. Want als er geen succescombinaties zijn, zullen de eigenaren hun talentvolle paarden eerder verkopen. We hebben denk ik een periode, ook een beetje een periode gehad, dat we onszelf een beetje tekort deden, dat we een beetje meer in een negatieve spiraal kwamen. Ik heb wel het idee dat we echt weer de positieve flow hebben. En ik hoop ook dat we, ja, dat gaat natuurlijk niet, dat daar heb je voor Parijs dan niks aan, maar dat we ook weer de eigenaar zo kunnen krijgen dat die mensen ook een lange adem hebben en dat ze ook de sport weer een warm hart toe dragen. Dus dat eigenaren niet te snel geneigd zijn een paard door te verkopen, het puur voor het geld te doen. En je moet natuurlijk ook wel trots kunnen zijn en als dat er niet meer is, dan is de overstap tot verkoop natuurlijk wel snel gemaakt. Een tweede pijnpunt volgens oud-bondscoach Chef Jansen, de fitheid van de paarden. Het vorig jaar bij de EK ontbraken er nogal wat paarden vanwege blessures. Moet je een keer te raden gaan, hoe komt dat? Trainen we te hard, trainen we te weinig, trainen we verkeerd? Of wat doen we eraan? Dus dat zijn wel allemaal dingen die moeten opgepakt worden, want anders dan komt het niet goed. Een van die lessen die we daaruit hebben getrokken is toch ook het selectiebeleid. Dus dat we toch in een kortere periode niet te veel observatiewedstrijden hebben. Als je het allemaal goed op een rij hebt, dan kun je weer ver komen. Maar of ze dit jaar de medailles komen, daar ben ik heel bang voor. Ja, precies, terwijl ze dat als doel hebben uitgesproken, hè? Top 3. Ja, nou, ik vind het ook prima dat je een doel uitspreekt. Maar dan denk ik altijd van, is het haalbaar of niet haalbaar? Het podium is niet weggelegd voor Marlies van Baarle. Met haar 6e plaats is ze nog de beste Nederlandse tijdens de Grand Prix in Amsterdam. Gaat het u aan het hart? Ja, gaat mij wel aan het hart, ja. Als we 25 jaar bij de wereldtop hebben gezeten en daar altijd keihard voor gewerkt hebben. Doet ons dat pijn, mijzelf ook, met Ankie thuis ook. We praten er vaker over, maar we vinden het uitermate jammer dat Nederland zo ver is weggezakt. Maar goed, het is dus nu aan anderen om het op te lossen. We hebben al vaak ook steun aangeboden om een van advies te dienen of waar dan ook te helpen als het nodig is. Wij horen nooit niks, misschien hebben ze ons niet nodig, dat kan ook. Nou, dan wens ik ze veel succes, maar ik denk dat wij met de ervaring wat we gehad hebben van allebei de kanten, van Ankie en ik, dat we uitermate veel kunnen bijdragen aan de verbetering. De deur staat wel open, nog altijd? Nou ja, die gaat wel iedere dag een klein beetje meer dicht. Ik bedoel, ik vind het echt best wel schandalig dat nooit een keer met ons wordt overlegd hoe je misschien wel zou moeten aanpakken. Ankie en Chef zijn natuurlijk zeker mensen met heel veel know-how en heel veel kennis. En ik wil niet zeggen dat je elkaar er allemaal niet in moet betrekken en doen. Maar ja, je gaat ook weer bepaalde wegen in. En je moet natuurlijk ook voorzichtig zijn dat je niet naar iedereen je oren laat hangen. Want dan worden alle beslissingen ook alweer erg moeilijk. Want zo werkt het wel in de paardensport. Heel veel meningen. Heel veel meningen. En dan wordt het maakt het er niet makkelijker op. En dan word je als bondscoach natuurlijk wel de kop van Jut, hè? Ja, nou ja, maar iemand moet de kop van Jut zijn, dus dan ik maar. Ja, dat is de bondscoach. Heel de veel meningen. Bondscoach. Heel veel meningen. Ja. Patrick van der Meer was dat in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Pek Zwolle en Vitesse hebben vanavond afgetrapt voor speelronde 19 in de Eredivisie. Veel interessante potjes dit weekend. En die bespreken we met commentator Ragnar Meijer. Ragnar, waar kijk jij? Ja, dat doen we zo meteen. Oh, ik wilde nu al naar Ragnar. Ja, Ragnar komt binnen en ik wil meteen naar hem toe. Ja, we gaan eerst even met Pek Zwolle praten. Nou, kijken, luisteren bedoel ik. Want na 3 gelijke spelen op rij eindelijk weer eens gewonnen. Pek was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Vitesse. Reinders maakte de enige goal. Assistent-trainer Henry van de Vecht, die de honneurs waarneemt voor de zieke Johnny Jansen, is opgelucht. Ja, hij is uiteindelijk dan die 3 punten in huis houdt. En ja, toch ook tegen een tegenstander die ook knokt voor zijn punten. En wij hebben hem ook gewoon hard nodig, die overwinning. Dus ja, dat is wel ongelooflijk fijn, ja. Bij de slotoffensief van Vitesse, ja, waren jullie eigenlijk alleen maar aan het verdedigen in die slotfase? In het laatste kwartier, 20 minuten? Ja, de laatste 10 minuten zeker wel, ja. Het werd allemaal wat langer door die blessurebehandelingen natuurlijk. Ja, we hebben een aantal fases hebben we niet goed doorstaan in de voorgaande wedstrijden, waar we toch nog een doelpunt tegen kregen en daardoor punten verloren. Ja, we hebben nu gezegd van ja, hoe we er doorkomen, dat gaan we doen. Maar we gaan het nu niet meer zo laten gaan zoals we de vorige keren deden. Waar we veel in het voetballen wilden oplossen en soms gewoon naïef dingen deden. Nou, we hebben niet naïef verdedigd in ieder geval. We hebben met elkaar getracht om in ieder geval alles dicht te houden. En dat hebben we heel goed gedaan, want ja, grote kansen zijn daar niet uitgekomen. Een beetje cliché, maar dit zijn hele belangrijke punten, hè? Ja, superbelangrijk. Tellen dubbel bijna, hè. Ze kunnen ze niet meer van ons pakken in ieder geval nu. Ja, en wij lopen weg. Nou, dat kan je wel zeggen, want Pek klimt zelfs naar de 9e plaats, terwijl Vitesse laatste blijft. Ja. Ragnar, ja, je kwam binnen, hoor ik net. Ja. Dus ik zie nu ook. Ik probeerde heel zachtjes te doen. Maar... ja, dat lukte niet. Ja, je komt al zo overduidelijk binnen. Helemaal afgeleid. Zeg, waar kijk je nou het meeste naar uit eigenlijk? Nou, de komende Eredivisie ronde. Naar veel. Naar Feyenoord Twente toch wel. Naar ook Heracles Ajax toch ook wel. Hè. Uitwedstrijd in Almelo op een lastige ondergrond. PSV Almere, misschien ook wel Utrecht. En kunnen die brengen wat ze vorige week wisten te brengen tegen PSV, de koploper. Volendam Fortuna. Fortuna overigens 7,5 miljoen tekort op het afgelopen seizoen. Dat is een bedrag. Ja, dat kwam vandaag naar buiten. Goeiedag. Daarom gaan alle goede spelers daar weg, denk ik. Goed. Zullen we met PSV beginnen? Ja. Je zei al, gelijk gespeeld tegen Utrecht. Midweek beker verloren van Feyenoord. Hebben we gezien, hè, met name het verhaal van die penalty die er niet kwam. Deed PSV uiteindelijk de das om, wordt nog wel een dingetje. Het verloor met 1-0, werd uitgeschakeld. Trainer Peter Bos blikt nog heel even terug op die nederlaag. Ja, dat is nieuw, hè, dat we verliezen. Dat zijn we niet zo gewend. Dus dat is logisch dat jongens daar emotioneel op reageren. En dat is helemaal niet erg. Maar ik denk dat we dit seizoen hebben laten zien hoe goed we zijn. En ook na de wedstrijd die we tegen Arsenal gespeeld hebben, toen de nederlaag, dat de ploeg de wedstrijd daarna er gelijk weer stond. En daar heb ik ook volste vertrouwen in. Ja, hij klinkt een stuk rustiger dan de afgelopen week. Afgelopen woensdag met name. Redelijk relaxed ook. Je hebt toch anders naar hem gekeken, begrijp ik, hè, de afgelopen dagen. Ja, hij zat wel... Fred Rutte zei altijd, je kunt hoog in de emotie zitten. Hij zat hoog in de emotie. Hij had natuurlijk echt wel recht van spreken ook. En dat was natuurlijk ook gewoon een penalty. In België worden wedstrijd overgespeeld. Vanwege een foute VAR-beslissing die niet genomen is eigenlijk. Ja, dat is wat kort door de bocht. Maar het komt inderdaad wel... De bottomline is een beetje hetzelfde. Ik moest eraan denken, de wedstrijd van Anderlecht tegen Genk, volgens mij. Ja, dat zal hier niet gebeuren. Er wordt ook nog steeds gewacht op een reactie van de KNVB. Ja, wat kunnen ze zeggen, lijkt me. Hè? Er waren mensen die dachten er anders over. Ja, en daar werd Bos een beetje giftig van. Die tendens is natuurlijk wel doorbroken. Twee wedstrijden achter elkaar waarin het nu niet is gelukt. En daarom staat er natuurlijk wel wat druk, laten we eerlijk zijn, op die wedstrijd tegen Almere. Hè? Want die wordt PSV thuis geacht te winnen tegen het kleine Almere. En daarna, hè, vergis je niet, wacht Ajax. Dus je kunt ook zomaar van de ploeg die op recordjacht is naar die 18 wedstrijden, zomaar in een sportieve crisis komen als je niet uitkijkt. Nou zeg. Ja, als je tegen Almere thuis 1-1 speelt en je gaat eraf tegen Ajax, dan heeft PSV met alle wedstrijden die er nog zijn een reuze groot probleem. Ja. Nu je het toch over Almere City hebt. Die speelde gelijk tegen Fortuna Sittard 0-0. En dit weekend reist de trainer daarvan, Alex Pastoor, met maar één doel af naar Eindhoven. Wie de tegenstander ook is, als je niet aan een resultaat gelooft, dan kan je ook de buskosten besparen. En dat zullen we nu niet anders aangaan. Dus we spelen om te winnen. Ja, ja. Moeten misschien ook Alex Pastoor maar gewoon de mogelijkheid geven om in deze rubriek af en toe een factuurtje te sturen. Want hij is bijna vaste klant, hè. Komt altijd iets goeds uit. Hij heeft natuurlijk wel in de basis heeft hij natuurlijk wel gelijk. Als je niet gaat, je speelt met 11 tegen 11 en je speelt om te winnen. En als je dat niet doet, kan je beter wegblijven. Ja, en ik zie moet het wel, anders. Nee, en ik moet er wel bij zeggen dat in dit korte stukje van een seconde of 18 is natuurlijk uit een gesprek van 5,55 minuten. Dus hij is echt ook wel reëel en weet dat het lastig wordt. Maar hij verwacht wel heel duidelijk van zijn spelers dat ze voor de overwinning gaan. En dan zegt hij, dan kan het ook zijn dat het niet lukt. Maar ik wil zien dat je ervoor speelt. Maar het kan toch zo lopen dat ze gewoon winnen? Lang in de wedstrijd blijven is natuurlijk vaak toch het verhaal. Maar denk je dan dat wat er afgelopen week is gebeurd bij PSV... Dat kan zijn dat ze op scherp staan en denken van... ja, pats erop en even laten zien dat we echt de beste zijn. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Dat ze denken dat ze dat kunnen doen en als het niet loopt... dat er een beetje paniek slaat in de benen. Nou ja, dat is wat ik bedoelde. En je hebt natuurlijk te maken met automatismes en met dingen die je gewend was om te hebben. Of spelers. Hè. Veerman is er niet bij. En er werd vorige week natuurlijk toch wel gezegd van... ja, dat is een hiaat, hè, in de opstelling van PSV. Daar werd er heel spastisch gedaan. Daar bedoel ik mee alsof er een soort ei van Columbus was gelegd... over de manier waarop Utrecht het aanpakte. Ja, dat was de bottomline. Daar is die weer. Gewoon keihard de duels in, vechten, strijden. En dat kan je natuurlijk aan een ploeg wel overlaten. En natuurlijk is PSV de huishoge favoriet. Maar een ploeg die ervoor bikkelt, kan er aan het komen. Nog even terug naar die bekerwedstrijd. Trainer Arne Slot van Feyenoord die ging ook nog even in op die penalty en zei er dit over. Het enige waar ik op hoop is dat, dat het beeld niet bestaat dat wij hier in de Kuip elke keer maar bevoordeeld worden. Want dat is zeker niet aan de orde, althans niet in de 2,5 jaar dat ik er ben. Maar goed, dat zullen we de komende weken zien of dat enige impact heeft gehad, deze discussie, daarop of niet. Ja. Maar goed, veel tijd om terug te denken aan afgelopen week is er niet voor Feyenoord. Morgen dus Twente om plek 2. Ja. Dat is wel interessant eigenlijk. Wie schat jij nu het hoogste in? Nou ja, er is natuurlijk wel wat aan de hand in Enschede. En het gekke is, van de laatste 8 wedstrijden tegen Twente won Feyenoord er maar 1. Dat is niet bepaald veel. Dat was vorig seizoen in de Kuip 2-0. Twente won al thuis van Feyenoord. Het zou voor het eerst sinds 71-72 dat seizoen zijn dat ze 2 keer van een regerend kampioen zouden kunnen winnen. Maar ja, het heeft natuurlijk alles te maken, denk ik ook, wat daar gaat gebeuren met hoe Twente reageert, hè, op een hele onrustige week. Vanwege Ugalde bedoel je? Ja, vanwege het vertrek van de man van de doelpunten, van Manfred Ugalde, Costa Ricaan, die richting Spartak Moskou gaat. Ja, daar heeft Jozef Oosting ook wat over gezegd. Hè, spraakmakende transfer natuurlijk. Ik Rusland. Ik wil even laten horen, ja. Uiteindelijk is het Spartak Moskou. Nou, dat is Rusland. Nou, ja. Iedereen weet wat daar aan de hand is. Daar heb je dan met elkaar over. En vervolgens is het iets wat de club graag wil, of in dit geval dat daar een bepaald bedrag voor komt. En de club kan een enorm bedrag daarvoor krijgen. Ja, het is besloten dat we hem verkopen. Ja, snap je dat? Ja, het is niet zijn favoriete onderwerp, hè, als je hem zo hoort murmelen een beetje. Ja, er is wat in veel woorden, maar hij zegt niet veel. Nou, er is iets met Rusland en dan hebben we dat ook maar benoemd. Maar ze krijgen veel geld, heb je begrip? Recordbedrag wordt overgesproken. 15 miljoen, die jongen gaat een godsvermogen verdienen in een competitie waar natuurlijk geen Europees voetbal wordt gespeeld. Ik lees nu net dat het rond zou zijn voor 13. Ja. Plus dan 2 miljoen bonussen. Dat is bij elkaar inderdaad al 15 miljoen. Ja, zo'n beetje op de 14, maar dat het 15. Nu definitief rond zou categorie zijn. Categorie Tadic, die ze toen ook goed bij Engeland hebben verkocht. Ja, daar kun je veel van vinden. Als je kijkt naar Levchenko, hè, voorzitter van die voetbalclub. De spelersvakbond. Die zegt, die heeft het echt niet op een rijtje. Hij heeft een bord voor zijn kop. Laat zich verblinden door het geld. Ja, Twente wil dat geld hebben, hè. Twente is ambitieus. Het ligt allemaal best wel ingewikkeld. Ik heb er vanavond veel over gelezen en over opgezocht, ook buitenlandse artikelen. Ja, je kunt best wel zaken doen, er zitten wel wat hiaten aan, maar je hebt ook het idee dat je er uiteindelijk wel mee wegkomt. Hè. Dat Lukoil is de eigenaar van die club. Nou, dat is een hele grote oliemaatschappij. Levchenko zegt ook, er is geen groot bedrijf in Rusland wat geen connecties heeft met het regime of met Poetin. Maar ja, dat bedrijf staat in Europa niet op lijsten. In Amerika weer wel, hebben wij niet zoveel mee te maken. Het is allemaal een beetje schemergebied. Er is best wel wat gehandeld door Europese clubs de afgelopen 12, 18 maanden. Ja, en als je dat geld nodig hebt en je wil verder een trainingscomplex bouwen en noem maar op, dan grijp je het gewoon. Ja, want Twente heeft dat geld hard nodig. Nou ja, hard nodig. Iedereen wil wel geld. Een recordverkoop is gewoon belangrijker dan die paar goaltjes die er nog gaan komen. Ja. En breekt hij morgen zijn been? Nou ja, je kent het verhaal. Ja, even naar AZ, Zeefuik, naar Volendam. Is dat nou zo'n groot talent? Nou ja, ik heb daar nog wat achteraan gebeld vandaag, want ik zie het niet zo. Er wordt gezegd, ik sprak een zaakwaarnemer ook, hij is goed gehyped de laatste tijd. Heeft 3 doelpunten gemaakt, ja, en dan zitten ze elkaar toch een beetje gek te maken, want Twente wilde hem ook graag hebben. Heeft een paar mooie doelpunten gemaakt, 19 jaar, dan heb je je leeftijd mee. 3 doelpunten in totaal. Ze hebben ook Max Meerdink, wat toch een vrij groot talent is. Tijdje geblesseerd geweest. Ze hebben ook Jens Odgaard. En het is weer hetzelfde liedje waar je natuurlijk een beetje hoopt dat AZ misschien een categorie ouder, rijper, ervarener, beter, gegarandeerd, gaat zoeken. Komen ze toch weer met een hele jonge speler. Je kunt je toch voorstellen dat je als seizoenkaarthouder af en toe denkt van jongens, kan er niet iets meer van het bankzolder worden uitgegeven? Ja. Zullen we Ajax nog even meenemen? Want in Almelo speelt Ajax tegen Heracles, ondanks het feit dat Ajax al 10 duels niet heeft verloren, komt John van Schip met een bemoedigende speech dit weekende voor de Ajax-supporters. Maar zoals een Ajax-ziet altijd kritisch is en beter wil, daar staat een Ajax-ziet ook altijd achter ons. Kendelaar. Zo helpen we elkaar. Als het goed gaat en als het minder gaat, dat is enorm waardevol. Al jullie positieve berichten en steunbetuigingen voelen we diep in ons hart. Dat motiveert ons. Het raakt mij ook persoonlijk.